بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام ومن سار على دربه القويم إلى يوم الدين. إخوة الإسلام إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي نيو ديالو ديال نيو نيو الإسلام ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhisalatu wassalaam di ñaan jàmmi yàlla ak yërmande ak barke yàlla ko mu doy di dolt ci seen kaw fa tabaarakallahu mën naa ni rek mooy suñ ñetteelu at ñuy def lu mel ni buñ tollee ci guddigi ñu woo suñu ñaar oustaz yu baax nekk ay mujahid nekk ay wootikatul islaam oustaz Khalifa xafidahullah wa raham oustaz Saïd Li xafidahullah wa raham dala yàlla dëgëral na sàmmale jamono xol ni mu xatee ak responsable yi ñu yor waaye ànd ak loolu lépp fu ñu leen wooye rek ci guddi gu meñ ñi rek bàyyi nañ lépp ñëw ñu si lépp ngir lan tasaar islam bi rek lépp ngir lan bëgg doomu jur ñu yéew xam seen diine tabaarakallah kon oustaz Saïd ñu ngi lay dalal yàgg di ñëpp ñu ngi lay dalal di wax marhaban bi ka ñoo ci sa kër tabaraka léegi ma soroon daaw ñu ngi koy tàqami di ko tàqami boobu ba tey ñu koy tàqami fa tabaraka quoi tey di nag oustaz Saïd dana digal ñu ci benn tomb tomb bi mooy ñan ñooy sahaaba yi tomb bu am solo waaye sahaaba yi ñooy ñan dama ne tomb la boo xam ni jar na saa suñu ñu koy waxtaane ndax ñooy jëmmi yoo xam ni tey li alquran wax ci ñoom sunna wax ci ñoom li muy tekki mooy amul benn jaamu yàlla bu mën a liggéey lu raw li sahaaba yi liggéey kon dama ne ñoo ni laa ne tur ñu xam leen bu baax nag waaw ba fu ñu tuddee seen tur rek nga mën ko bàyyi xel bu baax mu naam jeexit bu mu def ci yow kon du ma guddal dama daal oustaz Saïd mu dugg ci ñuy ñaan ñu may ko nag bu baax déglu ko ndax buñ fi jógee ñu mën a xam sahaaba yi ñooy ñan lan moo ñu war ci ñoom suñ taxawaay ci ñoom tabaraka allah kon oustaz marhaban bi ka faddal mashkoura a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal tegu sew ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala suñu jataay bi yàlla na ko yàlla boole ci jataay yi mu nangu di ñaan yàlla tabaraka wa taala ci màggaayam ak kattanam fekk ki nekkoon sabab di samp barab bii ba jaamu yàlla yi di fi daje, lépp luñ fi def ci mbaax yàlla na ko yàlla sotti fi misaani xasanaatihi yowm alqiyaama. Ixwaan yi ñoo ngi ñëw di fàttalante ak yéen di nuyu sunu mag, sunu kilifa di bàyyeekoo fi léegi léegi léegi nga xam ne yi mel ni ñoom ñoo ñu ci nàmpatal, ñu leen di ñaanal yàlla yàlla fay leen yiw. Mbokk yi ñoo ngi ñëw di fàttalante ak yéen ci tomb boo xam ne mooy tey jii ci réew mi nu nekk, tomb bu jar a fàtte la mbokk julit. Li tax mooy dañu am lu ñu miinul woon, ñun xamuñu ko. Li ñu xamul woon miinuñu ko mooy dégg ñi àndoon ak yenent bi ay nit jël ay wax yu ñaaw di teg ci seen kaw, ñun loolu xamuñu ko. Waaye nag comme sàggan nañ yàccaaral yaafuus ba loolu xew, te ba léegi ba mu xeeyoo tamit ba léegi amuñ ci benn taxawaay buñ ci taxaw pour loolu arrêté. Kon dina laaj ñuy jàkkaarloog jullit yi waxtu yu nekk di jéem a wax ñooñu ñuy yàq seen dar ñoom ñooy ñan. Bu ñu xamoon ñan ñooy sahaaba yi, kon duñu bàyyi ay nit ci réew mi ñu yàq seen dar, ndax sahaaba yi ñooñu woon nu ñuy jaamoo yàlla. Ñoom ñooñu firil diine, ñooñu leeral diine. Léegi nag ñun bu ñu xullee ñu yàq der ñi leeraloon diine ji yenu ko indi ko ci ñun, kon ça veut dire que mooy diine ji moo dëggul, ndax ñee bu ñu leen yàqe diine bi day yàqu. Man du ma sikki kenn ci niti tariixa yi ci jëf yooyu gaa yooyu di jëf. Lu tax? Parce que nitu tariixa yi ñoom am nañ fulla am nañ fayda. Nitu tariixa yi ñoom am nañ fulla am nañ fayda aar nan seen tariixa. Ba tariixa bi ku ci wax loo ci warul wax ñu lakk sa kër. Ñun nag sunu sunna bi la naarul. Ba tax fu mu neex nga neex nga wax ci lu ko tax. Sahaaba yi su ma doon jël kenn ci ñoom rek ku mel ne Aboubacar Ibn Saddiq, est ce que ci Sénégal am nañ ko gën Aboubacar? Da ngeen di bañ a toll waaw dama laaj ngeen nag kon ça veut dire que da ngeen ko am ba tax toon duule. Da ngeen am ko gën Aboubacar? Léegi bu fekkee amuñu loolu, ginnaaw yeneen bi Aboubacar moo fi gën, nu ñu mun a bàyyi ay nit ci Sénégal ñuy saaga Aboubacar? Ñëpp toog di ko dégg, kenn mettiwul kenn. Te bu ñu ci saaga keneen ku dul moom ci ñooñu ngeen di wax ngeen jóg mar yéen ñëpp. Kon ana sunu ngëm ixwaan yi, sunu borom subhanahu wa taala moo ñuy wax ñan ñooy sahaaba yi. Sunu borom mu ne wassaabiquun al awwaluun min al muhaajiriina wal ansaar walladina taba'uuhum bi ihsaan radiallahu anhum. Est ce que foofu leen mu ne wa radu anhu wa adda lahum jannaatin tajri min tahtiha al anhaar xaalidina fiha abada dalika al fawzu al azim. Ñun ñoo xamul ñan ñooy sahaaba yi, waaye yàlla moom xam na ko. Ñu nekk ñaari xeet ñoom sahaaba yi, ñaari katugo yi, ñii tudd muhaajiruun, ñii tudd ansaar, ñii dëkk Makka, ñii dëkk Madina. Ñaari groupe yooyu yëpp yàlla boole leen, mais bu dee muhaajiriin bu dee waa ansaar ñooñu ñëpp ak ñi leen toppoon ci def lu baax yàlla ñooy ñëm ne na gërëm naa leen, kontaan naa ci ñoom, ndax grade de mën na gën a rëy li ku yàlla kontaan ci yow. Ah ndax nit mën na am grade gu gën a rëy ñu ne diw yàlla kontaan na ci moom radiallahu anhum. Dafa am ñaari mbir yoo am, mooy yow nga bëgg ak ñu bëgg la du benn de. Ah ndeysaan ci 31 décembre lañ nekk de ah. Léegi gis benn si ndax bu génn xaalis bu bëri jox benn xalifa jigéen ne ko guddi gi dañuy ànd ah. Mu ne waaw ci si ndax bu jigéen moroom ndeke waajo ju génne xaalis bi si ndax boobu génne xaalis bi kenn bëggu ko ndeke benn barbuteur lañ bëgg fële te kee génne na xaalis ba pare ñu daal di koy ñu lekk xaalisam daal di koy bàyyi ànd ak kenn lu tax kenn bëggu ko fële lañ bëgg moo tax problème bi du yow nga bëgg xam nga lan mooy mbir mi mooy ñu bëgg la sahaaba yi nag yàlla leen bëggoon radiallahu anhu yàlla fa ko wax moom yàlla ci moom moo ne ñii kontaan naa ci ñoom après ñoom borom bu am kon yàlla njëkke ñoom ñu doog a bég ñoom it waaye lan lañ def yàlla kontaan ci ñoom loolu mooy wax ñoom lan lañ def ba yàlla ne ñii radiallahu anhu man kontaan naa ci ñoom waa ji lan la def ba ñu bëgg ko lan la def ba ñu kontaan ci moom yàlla mu ne subhanahu wa taala ginnaaw ba ma kontaan ci ñoom ñoom it ñu kontaan ci man ñoom sahaaba yooyu dencal naa leen ëllëg ay kër yoo xam ne tajri min tahtiha al anhar day daw ci suufam ay dex yàlla mu ne dinaa leen dugal aljanna boo xam ne xaalidina fiha abad éternellement foofu amul dee dañuy sax yàlla mu ne dëgg-dëgg bu ñuy xool texe ak ngañaay zalikal fawzul azim lii dëgg-dëgg moom mooy texe léeg nga dégg ci Sénégal ku ne bu ma deewee ba sama kër gi tabax bi pare bu ma dee texe du ngeen koy dégg léeg nga dégg benn xale bu góor quoi benn boy disco bu ne non man bu ma demee use ba rek booy texe quoi tekki il faut ma caaw quoi il faut ma góor du ngeen koy dégg bu ma góoyee rek booy damay tekki quoi texe yooyu léeg nga dégg benn xale bu jigéen ñuy bàyyi ma bu ma iba takkee ma texe léeg nga dégg maire yi ñu ne bu ñu takkee sama doom yi rek man bu ma dee texe tàlli quoi loolu texe loo wul ndi de yàlla mu ne faman zuhziha ani nnaari wa udxila aljanna faqad faaz ku texe mooy ku yàlla soril safara dugal aljanna ci moo tax waaye ku tabax kër des na ku tukki yooyu yëpp du texe bu sa kër pare ku ñu takk ku takk jabar yàlla mu ne féeg rëccoo safar nga gest gis sa bopp ci biir aljanna yow texewoo ki texe mooy ki yàlla soril safara dugal ko aljanna ki texe mooy ki yàlla wax ci boppam kii maa ko bëgg maa ko dugal aljanna mu ne zalikal fawzul azim lii mooy texe bu rëy sahaaba yi borom xam-xam yi ne ñoom ñëpp dugg aljanna yàlla bàyyul kenn ñoom ñëpp la yàlla bu dugal aljanna ndax dañ ko liggéeyee yaqulu al imaamu tahaawi rahimahullah benn borom xam-xam bu mag bu tudd al imaamu tahaawi nee na wa nahnu ashaab nuhibu ashaabu rasulillah mu ne ñun dañu war a bëgg sahaaba yenent bi wala nufritu fi xubbi ahadin minhum duñu doyati duñu yaafuus duñu ñàkk faayida duñu yambare ci bëgg bi ñu leen war a bëgg wala natabarra'u min ahadin minhum duñu dañ kenn ci sahaaba yi ñu ñëpp la ñuy yemale dañuy bëgg al aal wal ashaab dañuy bëgg waa kër yonent bi waaye bëgg sahaabaam yi duñ ci suñ yoon nekku ci seen mbir yu xew seen diggante loolu ay doomu aadama lañ seen diggante li ci xew seen i mbir yi bopp la ñun liñ yàlla wax mooy ñu bëgg leen mu ne wala nubxit aw ay wa nabghadu man yabghaduhum wa la nadhkuruhum illa bi khair yep bagn sahaba yi bay nañ la ku len beug beug nañ la imam malik dan wax ana la uqimu bi baladin yusabbu fiha ashabu rasulillah man de duma tek sama tank bi ci dekk bo xamne dañ fay saga sahaba yenenti man mo fa tek sama tank duma fa tek sama tank imam malik lolo dan wax duma tek sama tank ci dekk bo xamne dañuy manké respect ñi andon ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoo ñu nane rijalun te yalla ne ñom ñoy rijal fa ka anna ghayrahum raisa bir rajul laysu bir rijal fa ka anna ghayrahum laysu bir rijal yalla mu ne ñi ñoy goor ñi goor nak du koy tak tubey kesse ñun nak fi goor moy koy tak tubey goor moy ku yor form goor wala mu yor awra goor yalla mom dafa ne goor ñangi ni ñu ne yalla lutax ñu nek ay goor mu ne commerce yitelu len alal yitelu len an zikrillah yalla ne goor ñangi ni ñu ne yalla lan motax ñu nek ay goor mu ne dañoo jaay seen aduna jënde ko allah dañoo fassé goudi dayadil becc lem seni lal biñu amé ay fanwéri at dañoo lem seni lal daal dikoy tek côté daal ni nelaw jeex na sahaba yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam mak ak ndaw goor ak jigen lan mo nek seen yité moy bu guddé ruhbanul layl ay la ay ay label ñu nekk ci seeni sawamia di jaamu yalla di sujud ko ci gisoon jëmi dafa ñuul kokk yi lex yi am ay trait rongalat ndax joy yi ku ci dox ci ñoom da fay yaakar ne bir ba mel lay dugg ku ci wax ndank ngay wax ku ci wax ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ken du deg sa kat ndax yenen bi yar bu len yar fexé ba ñu génné aduna ci seen xel ak seen xol fexé ba yalla kessé nek seen xol amul lenen motax bu ñu togon yenen bi dañuy melni ay poto wala ay garab yo xamné ay ëkk yo xamné bitax yi mën nañ ci tak ba dem duñu xam fiñ tagon lan la duñu yëngu mo yentif daan wax ak ñoom duñu bouger tek lañu def motax imam mu ne ñun de dañoo bëgg sahaba yi te bëgg biñ leen bëgg duñ ci doyati duñu denc kenn ci ñoom duñu wax kenn ci ñoom lu ñaaw mu ne wa hubbuhum dinun wa iman wa ihsan mbokk yi bëgg sahaba yi dañ dugal suñu bopp ne diine la dama nek diine ñu jangal diine kërok ba yonent bi lele ballighu anni walaw aya delu waatu ñu seen kër yi dañoo tasaro ci aduna bo demé end nga fekk ñu sul fa sahaba nga ñew pakistan fekk ñu sul leen fa nga dem iran fekk ñu fa sul nga dem iraq fekk ñu fa sul golf arab bi bay tunisie marab ñu fekk ñu fay bammel sahaba ya ak tabi'in ñu leen fay sul lan motax bu ngeen jàngee da ngeen fekk amakinul muqaddasa yëpp mu ngi mag al amakin al muqaddasa suñu waxoon jàkk ji ku fi julli ñaari rakk di nga am junni rakk kon jàkk ji nu muy mel makka boo ko jullee ñaar rakk ñaata rakk ngay am fi ñaata rakk lay siñi fii ah so julé ñaar rak ma so julé ñaar rak mi di am nga alf junni nga na ndoxum zamzam am ngeen ndox bu gën zamzam yeen ngi koy kéré nak ñeen ko yoon nak am ngeen makhama ibrahim am ngeen kaaba hajjatul aswad xeer bi nga xam ne xit atun mi nel janna ah xoolal li yëpp ni mu sellee saxaaba yi bàyyi ko fa tasaaroo ci àdduna bi allah bàyyi ko fa laa wax de xoolal tiyaabu yi su benn waay dëkkoon rek ci biir kaaba gi di sangoo zamzam di jàpp di ko naan di julli ci biir kaaba gi di laal xajarasul aswad ba dee kooku yi fan ngeen yaakaar ne la war a dugg xoolal ñoolu ni mu teddee ni mu sellee saxaaba yi daal ni ko fa ñukk dugg désert bi ñii dugg géej ñi war seen i fas fu ngeen jëm ixraaju naas min azulumaat ila nuur li nuxrijakum min diqi dunia ila siati alaaxira li nuxrijakum min ibadati alibaad ila ibadati rabbi alibaad li nuxrijakum min jahimi almaasiya ila jannati taa loolu la saxaaba yi defoon seen kanam yéen lu tax ngeen bàyyi fili di wër ñu ne pour ñu génne nit ñi ci jaamu gi ñuy jaamu seen morom yi pour ñu jaamu yàlla pour ñu génne nit ñi ci mooy yàlla gu metti gu ñu nekke dugal leen ci aljanna gu yaatu bu fiix bu set gii pour ñu génne nit ñi ci bokkaale dugal leen ci kennal yàlla loolu moo tax saxaaba yi tasaaroo ne ñun rus nañu dee dajeeg yàlla ay nit di dem safara rus nañ loolu dee dajeeg yàlla ay nit dem safara ñun rus nañu loolu moo tax am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo dox ci naaj bu tàng ba seen deri tànk yi suuf teggee ko ñii seen wee yi teggee ko ñii dox ba cramp ci wàll ci jamonoy sedd ñii dox ba xiif amatuñ luñ lekk xoolal Abu Zar yonent ne yamsi waxda wa yamut waxda wa yubaas waxda yaa ngi nii yow Abu Zar booy dee yow kenn yaay dee kenn du fay sooy dox ci àll bi yow kenn yaay dox booy dee yow dong la booy dekk ëllëg yow ma xiyaam yow kese lam war a loolu tasaare diine moo tax saxaaba yi du ñun ñun duñ ñoom te mënuñu nuróo mënuñu njëkkanteeg ñoom encore bunti aljanna yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dugg na aljanna mu dégg lu yëngatu ñu ne ko sa kër ngi nii mu dugg kër gi di visité mu dégg lu yëngatu ci wetu kër gi mu ne jibri lii lan la mu ne ko tànk bilaal bilaal ay tànkam yu yëngatu yonent bi jaaxle ne waaw bilaal nekk ci kaw suuf di dox tànkam di yëngatu malaul aala jannatul firdaws te muy dund deewul loolu si fay na waar quoi wala kii dugg aljanna te deewul yonent ñëwaat ne ko waa yow bilaal bilaal kaay yow bilaal jaaxal nga ma de bilaal yow yuñ sa mbir nga nekk ci suuf di dox di yëngatu aljanna mu ne ko saa yu ma njàppee njàpp mu wees dinaa julli ñaari raat mu ne saa yu sama njàpp yàqoo ma jàpp balaa may julli farata yi dinaa julli ci njàpp moom ñaari raat kooku est ce que kon dina bàyyi farata wala fii ni ko jaamu yàlla yittee la woon ah Abu Zar Jibril moo jege kaw asamaan ñëw waxtaan ak yonent bay dem daan ne yonent bi ba Abu Zar ñëwee nga nuyul ma ko ma Jibril laa wax de Jibril mu ne yonent bu Abu Zar ñëwee nga nuyul ma ko ne ko ataarif Abu Zar mu ne wa kayfa la aarifuhu wa jamii malaika man fi samawaati wal ard yaarifuhu tax du ma ko xam tax du ma xam Abu Zar waxuma la man Jibril waaye mboolem malaaka yi ci kaw asamaan xam nañ Abu Zar waaw muy kayfa yaarifunahu yonent bi ne ko waaw nuñ ko xamee mu ne li kasarati qiraatihi qul huwa allahu ahad ndax li bëri li muy jàng qul huwa allahu ahad ñu dem ba yàlla bëgg ko wax malaaka Jibril bëgg ko mu yàlla mu ne malaaka yi bëgg leen ko yàlla bëgg waaye suñu yàlla su ku yàlla bëgg xam nga nu muy def day woo Jibril mu ne ko bëgg naa diw waxal malaaka yi lañ ko bëgg jigi Jibril taxaw ci asamaan bi yuuxu malaaka yëpp ne leen yàlla bëgg na diw bëgg leen ko su ko defee ñu daal di koy wàcce ci xoli jaamu yàlla yi ñëpp bëgg ko Sénégal gi gis benn jaxle bu jëgër musique wala wéy mu dem ba baax rek laay la bañ yàlla leen yàlla bëgg mbokk yi kon sahabatul kiram bëgg leen diin diine la waaye wa iman bëgg leen ngëm yàlla la bëgg sahaaba yi ngëm la bëgg sahaaba yi ihsaan la wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa dunya. Bañ sahaba yi ak kifir la ku bañ sahaba yi yefer la suñu bañ Abubakar wala mu bañ Umar wala mu bañ Usman wala mu bañ Ali wala mu bañ Bilal wala mu bañ kenn ci sahaba yi goor ak jigen ku ko yefer la ak ku ko meuna jur so bëggee yëkkati benn waay teg ko ci kaw sahaba yi ku dul Muhammad yow yéefér nga boo jàppee ne ginnaaw yonent yàlla Muhammad am na ku gën Abubakar yow yéefér nga tool bi yoba mu leer suñu bopp. Beneen bi mooy bëgg leen ñooñu ngëm la islam la diine la waaye bañ leen kéefér la waaye bañ leen ak naa feq la ku bañ sahaba yi rek naa feq nga te yàlla nee na naafiq mooy xooñu safara inna al munafiqin fi darki al asfal min an nar kal bu mujj bi yàlla nee na naafiq yi laa fay dugal ci biir safara waaye bañ sahaaba yi mbewte dëgg la bon dëgg la xoola ku mel ni Abubakar ku yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko Abubakar mu ne ko ah mu ne ko rew da ngay dugg aljanna anta min ahli aljanna ki yonent bi ne yow Abubakar mu ne ah mu ne buñ jëloon ngëm yàlla julit yëpp teg ko ci benn plaat jël sa ngëm yàlla teg ci plaat sa ngëm yàlla dina leen daaneel as-siddiq yonent bi teg na ci benn xeer di dox ak Omar xeer bi yëngu mu ne xeer bi dalal ab yonent moo nekk sa kaw ak siddiq ak ñaar ñuy shahid muy Ousmane ak Omar yonent bi alayhi salaam xool Abubakar ne ko yow da ngay dugg aljanna yonent bi laaj na tey kan moo def nangam ku def nangam ku def nangam ba muy nekk ñett yëpp ñëpp ngi toog Abubakar ne man nga maa ko def mu ne ñett yi du daje ci nit lu mbokk yi kon mu leer ci ñun ne ñii di sahaaba yi ridwanullahi taala alayhim ajmain ku leen bañ yéeféer nga naa feq nga waaye ku réer nga ku alku waaye ñam ñi lan mooy sahaaba yéen saa Sénégal nga dégg ñu ne jaan bi sahaaba la tooñ nañ sahaaba yi de kii sahaaba la fekk kooku ñu naan sahaaba sahaaba bopp bi daa jaxasoo mel ni ay puubi kañam mu tilim ñuul kook tubéy ji sax mënu ko takk ci ndigi li ba tubéy ji mu jiital ma nga xàll ma ngay feeñ gémmiñ nga ma ko tux ba mu xasaw xun wala mu naan ko sàngara wala mu tux ko yamba bët yaa nga xonq cur ba ma raw dret ñu ne kooku waaji ay sam waay gaañ bi saaba la tooñ nañ sahaaba de tooñ nañ sahaaba yi ci tooñ bu méttee méttee mét sahaaba yi meluñu woon noonu te tamit loolu du woon seen i jikko loolu tamit du woon seen i melokaan loolu du woon seen i jikko loolu du woon seen i melokaan borom xam-xam yi dañuy wax man humu sahaaba ñu ne ñan ñooy sahaaba yi man humu sahaaba ñan ñooy sahaaba yi amul lenn loo xamante ne laaj nañ ko lu dul borom xam-xam yàlla leen yàlla fay dinañu tont ñu ne wa sahaabi huwa man laqiya annabi wa kaana musliman wa mata musliman min gayri an irtadda taalat suhbatuhu am qasrat sahaaba mooy ku dajeg yonente bi sallam mbokk ak moom jamono bari nga gëm ko moom yonente xam ngeen Bilal daje naa woon ak yonente bi jamono wala daje wala yonente bi jamono gëmoon na ko wala gëm ko lan la bokk ak yonent bi daa xam nga ngeen Abu Jahlin xam ngeen dajé won nak yonent bi wala dajé wala ak mom bokon nañ jamono wala lan la bok ak yonent bi bayam la dret waye mi ngi safara bilal mi bokul ak yonent bi dal jenn kon sahaba moy ku dajé yonent bi bok ak mom jamono gëm wa kana musliman wa mata musliman nga dé encore dajé nek djulit ci jamono yenente wala yenente bi ba genn aduna bayi la fi nga continuer ba dé ci sen ngam gog yow sahaba nga fek murta do ginnaw yenente bi mo xam sa and ak yenente bi dafa yag mo xam dafa gatt sahaba yi borom xam xam ki lañ wax mom moy sahaba amna ñu né suñu leen di lim 124000 la woor jigen 124000 ñu waron yenen ci walay salatu wassalam waye ñu ñep do ci xol kenn nga ni cham amul do ci xol kenn nga ni cham lu muy tekki su fekke ñi xa sahaba yi dañu ne sahaba yi kenn baaxu lu dul ñet ko 124000 personnes suñ la joxone ben classe 120 rek 100 élèves ñu yox la ko ñet élèves passé enseignant bi mo mënul jàngalé wala xalé ñoo xamul dara enseignant bi mo xamul dara enseignant bi mo mënul jàngalé mo amul pédagogie kon yonent naka la amé 124000 sahaba ñu né kenn ci baax kon kan lañ tuumal ante bi waya bal yalla mo wax deug mu'mina was-sabiquna al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu yalla mine muhammadur rasulullah wal-ladhina amanu ma'ahu ashiddaa 'ala al-kuffar wa rahama bainahum yalla mo len tag kon yalla mom mo ñëk tag sahaba yi su nit ñi déggoon alquran kon dañu xam ni ñi ay dañuy fenn kon duñ leen may sax fu ñëkk seen la ko wax mbala nak ñëw di fi wax ak bu mais xam nga sénégalais seen bopp yi suuf su nangula lo ci jëmbul mu sax sénégalais seen bopp yi suuf su nangula lo ci jëmbul rek mu sax bo jëlon portable bi sax nga jippo ci bopp ak yi li mu sax garab portable nga gis commencé di amé ñi nga gis gaay ni eskay ilaha illa ilaha illa gaay non lo leen wax rek gëm nañ ko yow di ngeena mëna wax di ngeena mëna wéndi mais mën na nek mën na jël portable bi legi jëmbat ko ci bop bi mën na nga gis lu aji ah waaw nga gis kuy wérante ci lool ba ci xex ba yenn saay sax lolu mo fi samp fen yu bare bare bare ay fen yu bare diko samp ci senegal moy ay nit diko wax ay nit diko dukkal xam nga jakarlo setan na barki dem ci facebook bi ben xat ben jigen bu tim ben xeexam nan ko yow ya yalla zadal len wa ben day bu den nopi wa ma dara na ko yow ya yalla di ngandal garambu yalla dinañ ko tej kasso yalla dina febar yalla dina way jabar yalla dina fassa jabar di xulok mom inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon gelo drapas la me wala ken duko wedi leg ken wedi lol mo tax suko defé benen yone kenen ñew comme ki mo lol tay benen yone kenen ñew ne ko yow ya yalla yow tamit ko defé bu yagge ñu ne yalla la ñu saxal lol diwu yalla la gay di yow ñu tan ci mbeddi diwu yalla la ak kefir gënt reey lool gis nga yaronte bi alayhi assalam motax dafa ñu mbolem ñi wota kat yi ci bari seen nit tek nañ leen ci leer woon tek wa yaronte bi nga gis sahaba yi mu amon ken musul jakk ken musul dof ne ko yow ñaan yalla te pourtant won na len lo xamne jangal na len lo xamne mënon nañ ko wax lolou waye def ko télé dundi ci ñom xamal len ni la tatruni كما عترت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد بقول عبد الله ñu do wayam ne bu len ma jey de bu len ma jey gay ñoo mëna jey de lu gene say xalé jigen di la ko wax ñi ndi bu gene jey ki sax mu naaw ñan dim ne bu len ma jey comme nasarani ni ñuy jeyé isa ne ko doomu yalla nga jey wessu lool ñu fekk la nga tok sa kanamu talibé ñu na la xam nga yow ya fi raw nga nopp xam nga ni raw yow ya fi mën xam nga ne du dëgg yow sa tànk yi teg ko ci mbagg ñëpp xam nga ne du dëgg ñu lay jay di dem di dem di dem di dem na bay nag yow xam nga ne ganaa noppi waaye yow yaa yàlla yow nga noppi waaw dangaa noppi di ñu nëbbat dangay wax nag deel wax sa noppi gi dafa ëpp ndax yow xam nga ne yaa yaa yàlla alquran mo wax dëgg walaqad qalu kalimatu kufr wallahi wax nañ dëgg kaadu samawati yatafakkar wa tanshaqu al ard wa takhiru al jibal lu tax an da'aw lir rahmani walad wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ard illa abdur rahman waaye lu waral li yëpp mooy ñàkk tawax nit ñi buñu amoon tawxid kon dinañ xam ne Sénégal lu bëri luñ fiy wax dara du ci dëgg lépp ay léeb la lépp dara amu ci parce que comme nit ñi jànguñu nag comme nit ñi bëgguñu dëgg comme nit ñi far farloo moo leen tax a jóg bëgguñu lu leer loo tax ngeen ñëw bu safara ku ci dee rek dem safara benn waaye xëcc la ngay ñëw mu lay diri ba safara ne la dugal loolu kasa la woote kat yëpp jahannama la ñuy yóbbu nit ñi waaw ku leen topp rek boo dee dem safara ndax yonent bi salallahu alayhi wa sallam moo ko wax ixwaan yi sahaaba mooy wax naa leen ko kon li ñu war a xam wa yambaghi an na'lam an afdal wa xayru umma muhammad hum assahaaba radiallahu anhum jamian limaza li anna annabi salallahu alayhi wa sallam qal xayru ummati qarni xayru nnas qarni xayru lquruni qarni hadis muj boobu dañ koy jam yonente bi sa sallam nee na li ñu war a xam ñun ñu teew fii di dégg kàddu mooy xeet wii di lislaam ginnaaw yonent bi sahaaba yi ci dënn loolu yonent bi moo ko wax nee na siècle yi gën ci siècle yi mooy sama siècle man yonent ñu nekk ak ñan mu ne ak ñu ci tegu ak ñu ci tegu ak ñu fi mu nekk nii ñun ñu nekk nii ñun ñu fi toog ñoo gën ñii di ñëw ci suuf sunu doole même ci génération yi sax dama koy seetlu maanaam ñu nekk génération bu gën a ñëw rek gën a yàqu ci gën a bon xam nga ñu suñu papa ñu gën sunu papa yi amuñu woon jigéen yuy dangal ak di paccal amoon na loolu tey boo demoon ci armée yi nga ni paa yi Sénégal yi weenu jigéen yaa ngi ci biti fooj yaa ngi ci biti jigéen yaa ngi sol tubéy amoon jigéen dootul wood ñu ne la yow de yow de jógee woo Sénégal lañ lay wax yow jógee woo Sénégal waaw wala nga dem foo ne leen ñu góor jigéen ñu ngi leen di bëgg a may ñuy di sëy financé nañ leen sax xam ngeen yëngeen loolu est ce xam ngeen ne góor jigéen jot nañ financement waaw ah yëg leen loolu toog leen fi dina ambassade Canada wana leen ba jox leen financement de góor jigéen yi pour ñu liggéey am xaalis comme ni ñuy financé génie jigéen yi toog leen di nelaw rek un jour viendra ci assemblée bi ñu indi fa góor jigéen yi wote loi ne ku mu neex demal nga sëy fa lañ jëm bu ñu mus a bàyyi dañuy yoot bi ñu bàyyi dañuy yoot ñiy def lu bon ci àddina bi du ñu bàyyi de dañuy yoot li waay alquran naan waddu law tuduhinu fa yuduhinun bu ngeen nooyalee ñoom ñu dëgëral yéen bu ngeen dëgëral ñoom ñu nooyal loolu la góor jigéen di dox su ñëpp taxawee rek visement ñu ne nee leen non bàyyi leen gars yi dañoo tàgg nii rek bu ngeen seddee ñoom ñu ne atee bisimilah dañu organiser suñu soirée barki de bari tegg nañ soirée bu xum waaw xum sax bi musicien yi bañé dem tegg soirée ñom gor jigéen ñi ñoko yéxal bop tëggal ko seen bop parce que am na ci ben jeune musicien bu commencé jox dañ koy tumal gor jigéen la mom lañ waxal moy tegg soirée bi ñu ne ko bo démé dañ nan gor jigéen nga mais est ce du gor jigéen sax bëri na seen melokaan de yow am na ci melokaan yu bëri melokaan góor jigéen yor na ci yu bëri yor naay xàmmekaay yu bëree bëri melokaan góor jigéen ne leen yàlla yërëm yonent bi nee na xeet wi ñi ci gën mooy sama xeet mooy sama jamono moom yonent bi wax ko ci ñetti hadis mu ne nit ñi ñi ci gën mooy sama génération ña ca tegu yonent bi waxaat ne génération mi ci gën mooy sama génération ñëw na ci hadis yonent bi ne man yonent yàlla ma tànn ci miir nit ñi mu gis sama xol moo gën ci xol yi mu tànn ma def ma rasulullah mu tànnaat gis sama sahaaba yi ñoo ci gën mu def leen sama yaakaar ñëw na ci hadis yonent bi ne wallahi ma wata ati l ard bada al ambiya xayrun min abi bakr kaw suuf si yonent nee na ginnaaw yonent yi gën Aboubacar tegu fi tànkam ginnaaw yonent yi kon looy dégg mooy yonent yi ñoo fi gën ku ci tegu wala nga xaaj ñetti xaaj yonent bi moo fi gën ak ñoo ci tegu yonent yi ñoo ci tegu kan moo ci tegu sahaaba yi ñoo ci tegu Aboubacar sahaaba yi ci tegu ginnaaw yonent bi yonent yi sahaaba yi dama dem ci benn ngénte Thiaray Assi ma waxtaan ba pare rek doon ngénte li ñoom yow sànq ba léegi ñu ngay wax nii naan ñoom Aboubacar ñoo fi gën boobu année diw mu may limal ñoo ñi dëkk Sénégal yow ah loolu noo ko mën a waxee man alhamdulilah rabbil alamin ba nga ko waxee ci micro xanaa dangaa fàtte wala yow boog gan nga Sénégal mën na ko question bi bañ jël question yu waree ma ne ko ana ki doon lañ ndeke man xaw moon mooy gërëm ngeen dëgg yaa ba ci jigéen kaa ma fay ni saa moo tax bu ngeen nekkee sunit fexe leen ngeen séeg ay sunit innal muslimina wal muslimaati wal muminina yéen ne da ngeen naan innal muslimina wal mushrikaati innal munafiqina wal muslimaati yàlla wax alquranam ngeen di changé alquran yàlla wala fi neen dërëm ak dërëm ñu mën a waaye boo jëlee dërëm ak 500 téye bi sax du neex téye bi sa loxo du neex de du ànd ma ne ko ana bu ma yeggee ci question ba ana ki laaj bi laaj bi mu ne maa ngi toog ma ne ko xam nga Imam Malik ne déedéet ma ne ko mooy sëriñ waa Sénégal moo gën sëriñ yi nekk Sénégal te moom du sax sahaaba waxuma laaj nag sahaaba yi Imam Malik laa wax Imam Malik laa wax de waxuma sahaaba yi de Imam Malik mu ne ma lu tax nga wax loolu ma ne ko moom mooy sëriñ waa Sénégal sëriñ Sénégal yëpp nee na ñu ngi ci mazhabu Malik kon Malik mooy seen sëriñ moo leen gën ah wala ah mu wax bi wala Sénégal nekk leen ci ngirum Malik loolu ngeen léegi ñun ci ngirum Malik lañ ne ma ne ko ñoom ñoo ko reconnaître ko Malik a leen gën mooy seen sëriñ léegi na waxuma guma sahaaba yi nag ma ne ko bu dee sahaaba yi nag manto bi Bilal doon sol moo leen gën manto Bilal noonu sol di jahaat moo gën waa Sénégal manto bi sahaaba yi du sun morom déglu leen hadis yonente bi mu ne la tasubbu ashaabi fa wallazi nafsi bi yadihi law an ahadakum anfaqa mislu uhud zahaban ma adraka muddu ahadihim wala nisfihi. Bu len saga sama sahaba yi, bu len len mankel, bu len len eybal, ma ngi len giñal man Muhammad sama bakkan bi ci loxo ki mu ne kenn ci yeen bu demone dépasser ci l'islam lu toll ni montage. Xam ngeen montage bu damu len balaj na ko grafay ñen ci yeen dépasser won lu toll ni montage ufa ci or wala xaaliss mu def ko ci l'islam. Yent bi neena defagul mudd, mudd xam ngeen mudd, mudd mooy lool ñuy natte weeru koor ceeb di ko jox nit ñi. Yéen ni nag boo dépassé woon lu toll ne montage uut ci or dabagoo sahaaba yi lu toll ne mu yéen ni dafa soo dafa bu leen sax génn wàlli kon ku kenn ci yéen ayibal sama sahaaba yi. Waaw loolu lu tax keroog bu yéen bi taxawee daal ne laa ilaha illaa Mouhamadou rasulallah waa Màkka bañ ñooñu ñoo ñëwul. Keroog ba ñuy génn Daarul Arqam ñuy mat 40 personnes. Ah Jaafar ibn Jaafar ibn Abi Talib bi yu naan bismillah nuzhiru da'watana falyasma'il alam la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Ni daal di jappo def ñaari rang utali Kaaba naan la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Ñi feeri Makka ñew ansar kale ci rek la Hamzatu Hamza li ko dugal ci diine ji mooy sa. Kon ñooñu duñ suñu morom ñooñu duñ suñuy mappandoo ba ñuy nattatli ak ñoom suñuy mbag ak seen i mbag. Xoola yàlla lu mu wax ñoom mu ne kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun. Ñoom daaw ñu neloo guddi wax naa leen sànq yi am nag ñoo xam ne bi ñu amee 40 ans la ñuy lem seeni lal ne ko lal mu ne ñu ne nooy nga trop waaye nag lal yi nekk aljanna ñoo la gën a nooyee ndeysaan. Nooy nga trop yow lal mu ne waa waaye mu ne lali aljanna ñoo la gën a nooy. Bàyyi fii bàyyi ma wuti lali aljanna noonu lañ doon wax seen i soxna. Xoolal waa muhaajiruun keroog bañ ñëwee ansaar yonte bi mbokkale leen nga gis ku ne benn mbokkam bi am naa ay tool nañ dem nga xool tool boobu nga ma jox la, am naa ay soxna nañ dem nga seet soxna soo soo bëgg ma jox la, am naa alal nañ dem nga seet loo bëgg ma jox la. Kan moo koy def fii si ñoom fikir sa loxo fii nooy la nga nag waaye palaat bi sax palaat bi dañ lay booy bi gaa waay gaa jël nga ñett waay te ñett la gaar nga war a jël bàyyi baag ñaari waay palaat bii rek ci teg sa kanam. Ah palaat bi ñeenti fataay la yéen ñaar ngeen bu xel nangu waaye bu doon sahaaba yi danaan la lekkal lépp walaw kaana bi xasaas wallahi ñooy liñ suñ morom. Xoolal koobu sa bi duñ ko wax ni mu neexee wen waaye ñëw na ubbi maal bi ne la bie yaa ngi nii ci la lu loo soxla xoolal loolu ni mu neexee waa ji wàccewaat kubéer gi ne ko baarakallahu laka fi malika wa ahlik dullu ni ala suuf yal na yàlla def ci sa barke sa alal ak sa njaboot waaye wan ma marché bi rek Abdourahmane ibn Awf mu dem jënd di jaay jënd di jaay ba nekk plus madinatu munawwara. Yonente bi ne ko Abdourahman mu ne ah mu ne gis naa la ngay waaj na di raam de mu ne ah mu ne waaw xiis suba saraxee lu toll ne bun tool bu mu amoon mu toll ne bun mu saraxe. Yonente bi ne ko gis naa la nga dugg aljanna di jéggu jéggu yu tàng jër mu ne loolu donc laa bëggoon man dugg aljana ma di raam loolu rek lu très xoola man buñ moo xoon gis nga nga dugg aljana sax di bërëg bu ma ne alhamdulilah rabbil alamin wala moom ñu ne ko ngay raam neexu ko mukk ci àdduna raam allahu akbar moo tax ñoo la ñoon duñ benn parce que ñun dañu jéemul avancé ñun ci suuf rek lañ nekk maa lakum iza qila lakum infiru fi sabilillahi tasaqaltum ila al ard araditum bil xayaati dunia wa ma al xayaatu dunia fi al axira ñoom àdduna dafa néewoon ci ñoom alaxira ñu rëyul ko Abu Darda am na ay gan kenn la ci sahaaba yi mu am ay gan ndeysaan ñu tëdd guddi ci sedd bi sër bi mu leen jox buñ ko sàngoo seen tànk génn buñ ko xëcc bopp yi tànk yi génn, buñ ko indee ci tànk yi bopp yi génn, xam nga sedd bu jàppee nit bu ni du nelaw, munuñu nelaw ba fajar jo dem julli ci jàkk ñëwaat mu ba nelaw de. Ay waay suñu dëkk bi kenn nelawuñ de, nelawuñ dara waay. Keneen ki ne ñun man sax yeewu naa ci guddi gi dem pour nga jox ma sër ñu sàngu, mu ne waaye dem laa seen sàngu wuloo. Abou Zarda daal di sëñ bu càgg mu ne ko su man samay bagage dama ko denc si kër kër rek. Keneen ki ne ko ii kon di kër gi kenn defu naan tey nañ dem kër googu bagage yi nekk. Mu sëggaat ni ko kër googu du këru àdduna waaye këru àllaaxira la. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allah. Maanaam ñoom seen alal yëpp dañ koo yóbbu te balaa ñuy dem. Maanaam tukki àllaaxira loolu la nangu. Tukki àdduna boo nekkee ci avion bi bagages yi nekk kalbi ci suuf, boo nekkee ci oto bi bagages yi ci maal bi, boo nekkee ci bateau bi bagages yi ci bateau bi. Tukki àdduna moom fooy dem saag bi foo dugg mu ngi sawel. Amma àllaaxira da ngay envoyé bagages yi doo ko ñëw. Amul bagage compagnie, amul àllaaxira de. Kooku da nga koy envoyé doo ko ñëw. Allahu akbar. Bagages yi di la xaar ba mel. Booy ñëw malaaka yi ne lan lay indaale. Waa àdduna ñoom naan lan la bàyyi. Booy jógee àdduna di dem. Waa àdduna ñu ngi taxaw naan lan la fi bàyyi. Waa àllaaxira ñu ngi taxaw naan lan la indaale. Malaaka yaa ngi taxaw yor bor rey naan lan la indaale. Lan la indaale. Li nga indaale ne biir bàmmeel lañ koy njëkk a xam. Innal mayit iza wudia fi qabri wa tawalla anhu ashaabu ataraan. Bu faat booy lax boo bàyyeekoo sa kër rek jëm bàmmeel rek bu ñëwee ba ci buntu bàmmeel bi gas ba mu xóot dina dugal rek ñaari malaaka ñëw taxaw di xaar gaay suul. Bu ñuy pare ñu ne la jógal taxaw jógal toog yow jaamu yàlla xum ya abdallah nga toog ñu ne la maada kunt taqulu ala haada al abdu muhammada loo doon wax ci muhammad. Yonente bi nee na amal mu mit fa yaqulu kunt ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bilxaq min indillah. Su waxee loolu rek ñu ne sadaqa abdi. Bu fekkee ki gomme yàlla la woon nekk alquran ak sunna di góor góor lu guddi ak bëccëg di rey boppam. Yàlla mu ne man maay dëgëral làmmiñ bi buñ ko laajee rek yusabitu llahu alladina amanu qawli sabit. Ñu ko laajee loo doon wax ci yonent bi rek mu ne seede woon naa ne kii jaamu yàlla la yonent yàlla la li mu indi woon dëgg la mu ngi ko jëlee ci yàlla. Su waxee loo benn baat la ñuy dégg ci asamaan naan sama jaam bi wax na dëgg lalal leen ko lali aljanna. Lalal leen ko lali aljanna. Suñu lalee pare ñu ne bàyyi leen ko mu nelaw nelawu séen. Yàlla incha allah ko. Kon mbokk yi sahaaba yi kenn ci ñun bu financé woon lu dol ne Uhud ci alal dépassé ko ci l'islam. Am fi benn directeur rajo bu daan wax est ce que xam ngeen ne man li ma financé ci diine ji seen yonantu boobu ñu naan Mohamed financé wu ko ci. Dafa taa bi mu dee dañ ko tagg de ah bi mu dee dañ ko tagg defal ko feet fekk Mohamed rek la bañ waa jot dàq na ay nit sax ndax Mohamed. Ah kon xam ngeen kell. Kon de kon baax na kon seen ma de la rek la am. Dama foog mu te doon wax loolu la daan te pourtant bi mu dee gars yi dugal nañ ko aljanna bu yàgg Firdaws al aala Sénégal moom ku dee ñëbbu ko aljanna diw moo ko jullee diw ñëw na waaw. Seen saa yi sax waa yi ñëw neneen ñu benn waaye dafa faatu sëriñ bi ñëw ñu koy waajee sàng sàng ko ba pare ba teg ko ci kanamu jàkka bi rek sëriñ bi ñëw mu ne xaar leen ma wax ak moom ah ah dede dede dede ah waaw waaw Firdaus waaw waaw waaw waaw dégg naa benn waaye ne benn waaye ne ci biir taari benn mbokk bu dégg ne loo doon wax noonu ne dama doon seet ban aljanna mu ne dañun bugguñu loolu bugguñu aljanna ñu ne loo bëgg mu ne dañoo bëgg kii xale bu ndaw la moo yoroon kër gi dañu bëgg nga delloo si ko rek ak kër gi loolu lañ bugg ndeysaan dégg nga kii nee na moom tudd na fu mu nekkoon kon alhamdulilah kon nañ ñu yeewu dégg naa mu ne kuruj fa buxita lesi kafar loolu da koo muñ kii ay caaxaan la yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ñii ñuy wax ak sahaaba te ay gars raxoon ci biir bokkuñ ci sahaaba yi mais dañ cee rax am na ci kenn ku tudd Abdoulaye Boune Oubay Boune Saloul moo jiite woon nafiq yi ci biir dund mais moo jiite nafiq yi bu mu dee yonent moo ko sàng moo ko sàng ak mantoom moo ko jullee yóbbu ko ba bàmmeer yi gas ba mu xóot dugg ci biir pax yi ne jox leen ma ko ñu jox ko mu dugal ko mu pare bëgg a ñaan yàlla mën a ko bul ñaan sàngal yonent bëgg ñaan yàlla mu ne ko astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yagfir allahu lahum ci beneen aaya suratu tawba lan la yàlla wax astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum walaw sabina marra lan yagfir allahu lahum wala sabina marra yonent bi ne law aarifa su ma xamoon sabina marra bi bu ma ci yokke yàlla baal ko dinaa ko xam nga lu ci yàlla teg ci feyam aaya ba ne ku mel ni bu deetee sax bul taxaw ci bàmmeelam nag waxuma laa nga engrais daa taxaw alaa waaw yonent lañ wax de yonent ñun nag ah ñun nag day gis góor jigéen bu dee ñu tabax bàmmeel bi ñu ne sëriñ ñam moo ñëw am na fi benn waykat xale bu gaañoon benn xale bu góor waykat ñu utoo ko sëriñ dem tabax bàmmeel dee naa nit ñi bu ñu demee ci ay ziar dañ koy ziare xam ngeen ko fu mu dëggoon pigé fan lañ teg loolu wala par exemple guddi tey dañuy nekk ci ay saal naan ana waa kër niw ci soiré bi ana waa kër oustaz Pape Gueye di yuux soiré yi ana waa kër Cheikh ana waa kër Elhadji Omar gars yi di yuugu soiré bi de biir sorano wala biir estaat si xolal bisi ñi góor ak jigéen di yuugu ana waa kër Seydou Touba ana waa kër Alhadji Malick gars yi di yuugu taalib yi di tàcc bi joxe léegi loolu ban diine la ko lu mboo foofu la ñuy xàmmee waa kër Seydou Touba waa kër Alhadji Malick ak waa kër Elhadji Omar foofu lañ ko war a xàmmee allahu akbar wallaay ci jàkka ji lañ leen war a xàmmee waaye waruñu leen xàmmee ci ay soirée ah lu mel ne guddi tey yi tey foo dem noonu la bu feesee dañuy laaj ci ana waa kër diw yi gaa yi yu xam nga loolu lu ñuy wax franc-maçon yi xam nga loolu siñ la lu ñuy wax franc-maçon yi na ngeen dégg buñ laajee ñoom dong ñoo fay nekk julli bi loolu la mais xamuñu ne diggante médecin yeeg franc-maçon yi góor jigéen yi benn cercle la bu ñuy fobee nit ñi mais nit ñi du ñaaw su ko defee nag waykat yi jamono bi ñuy laaj ñu jàpp nañ ne ñun dañu war a mën a testewu ñun ñoo fi ëpp nga defe ne la ilaha illa allah dañu ñu fun ñu Sénégal fu ñu jëm wala fu ñu tey dégg nga loolu moom jëm sañ yi def yéen a ngi dégg waaw su ngeen demoon léegi ngeen laajte ngeen gis ñoom Babacar a fa nekk ñoom Ousmane ak ñoom Maymouna ak ñoom Aïcha ñoom ñoo fa nekk ana seen ndey seen baay ñu ngi tënd di nelaw dañ doon yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko dañ doon yàlla woon neen mursal ñu sori mbokk julit yi sahabatul kiram ñoy ñi nga xamne borom xam xam yeb wax nañ anna al ulama al islam ajma'u ala anna sahaba kulluhum ulul wala yajuz li muslim an yanqusa bal al wajib zikru mahasinahum wal i'rad amma shajara bainahum borom xam xam dañu dëpp ci ay règle ñu né sahabi dañu mang motax gi nga hadith mawquf ak hadith marfu hadith mawquf sax dañ koy yëkëti lutax ndax dañ ñaan sahaba yi ñoko maam kene war ko def mawquf ci sahaba bi ñu ko wara yëkëti ni do rasul sallallahu alaihi wasallam lolu may di mawquf ak ñu la sahaba yi ñepp maanu du dagan ci julit muy wañ ci ñoom virgule waye li war moy ñuy wax seen yu rafet seeni jafé jafé yi ñu am seen biir ñu daal ci nopi yaqul imam ahmad iza ra'aita ahad yazkuru ashabar rasul bisu fattahimhu ala islamihi imam ahmad neena bu gisé kenn rek muy tumal sahaba na sahaba yi di wax ñom lu jaadu bu yebo nga accuser diine bu yebo nga compte bu yebo nga tumal ko ci diine amne ki du bulit ngeen gis ci sa ci nit yi mu yëkëti kaddoom di jéema wax ci sahaba yi dara lu ñaa wala mu leen di mankel yow ngeen tuumal diine xam ne kii amul diine ndax ku xam l'islam li nga xam ne sahaba yi dañoo sa picc ndax ñoo ñu indil diine ci yoon na ci hadith yoon tim ne an allah ixtaara ni waxtaara ni ashaaban yàlla ma tànn tànn samay àndandoo waaw yàlla moo tànnal yonente bi ñu muy àndal mbokk yi lii benn tomb la ci li mu indi woon ñaareel bi mooy kayfa nastafidu min xayaatihim ñun ginnaaw bu ñu xamee sahaaba yi moo yéen samay mbokk ñun naka lañu war a jëriñoo ci sahaaba yi ak lan lañu war a jëriñoo ci ñoom leer moom nañ ko xam moom lu leer nañ ko xam luñ suñuy morom du suñuy mappandoo waaw munuñu ànd ak ñoom munuñu buuxànd ak ñoom ëllëg aljanna bal kay dañuy jëm a topp ci seen temps kon li ñuy njëkk a jële ci ñoom di ko jàng ci seen dund nastafidu min asahaba mahabatu nabii bëgg biñ bëggoon yeneen amul kenn buñ ko tollul ci kaw suuf ñoom bi yonent bi woote dañoo bàyyi lépp gëm yonent bi ci jamono boo xam ne dara amul xoola Moussab ibn Umayr tey li ngeen di wax Estar loolu ngeen di wax la yaa démb dañ doon wax jëmp la ñu ne booy disco tey lu booy di wax Estar le professeur bi dama kiréem parmi les Estar super Estar nee na Estar yi bu ñu teewee ci biir Estar yi dafa am ay Estar yu tudde leen super Estar xam ngeen waa ji lu mu doon biri yonen bi ulul azmi min ar-rusul wallahi bi kero la dégg ay la ilaha illallah benn gi ne bi ñu woon fan yi di ziare mbokk fu la bu tey defal conférence bu mag gi jawaay bi muy firi ulul azmi min ar-rusul yonent yi tilka ar-rusul faddalna ba'du ala ba'd yonent yi buñ tegee mu ne ci biir yonent yi am nay Estar mu ne ci biir Estar yi am na super Estar mooy faddalna ba'du ala ba'd mooy ulul azmi min ar-rusul waaye mu ne ci biir super Estar yi am na le grand Estar mooy Mohammed 25 la yàlla 25 yi mu génne 5 yi mu génne kenn waaye xool balaa muy génne 25 yi 124000 lañ mu génne 25 yi mu génne 5 yi mu génne kenn kon kay mooy Estar bu ngeen sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne liwaa alhamdu bi yadi ëllëg drapeau bi maa koy yor man maa ngi njëkk a dékki man Mohammed may dox ba fëgg buntu aljanna ñu ne ko kan la mu ne Muhammad Ridwan ki garder aljanna ne ko yow lañ mo xon bo fëgge na la jox caabi yow na ñu na xamuñu lool ñu neesan ko wax fi ñu diw mo yor caabi ci Senegal sa ñom la ñaan mus mo yor caabi aljanna mus ñu ne mo tax du wor wala deggu len lool ñu ne mus du wor ndax mom bi yalla defal aljanna da doon pis sa Senegal mo dof après mu gis caabi ji fi ko yalla denc mu ñew dindi wala ko xoy ko xale yoy ko pitti yoy mus kan mako sand mo yoy di waxu nit dañu wara def suñu bop ay nit mais fi dañu gëm yef dof yo xam nga tam xale ngay suñu di xol jant Fatma bint Alay xol dugal nga deg nak fi ñew yalla ko dugal la yeree bu la dugal na bu vers inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dana yalla sam samal nu bopam nastafidu min hayatihim mahabbat ar-rasul wa darabu lana awra amsila fi hubbihi alayhi salatu wassalam sahaba yi dañ ñu won jangal ñu won ñu exemple ci ni ñu bëgge won yonent bi amul lu def dañu bëggoon yonent bi ba duñu lekk duñu naan benn sahaba dafa xol yonent bi ci ag rek yonent bi ne ko wa yow ci da nga jeex lan mo la yoy lo ni mo yonent dama la bëgg rek man même bu may dugg aljana xamna duma bokk ak yow kër man lo rek moy sama problème man may tok duma la gis lo rek moma yoy lo ni moma jeex lo yonent bi ne ko al mar'u ma aman ahabba ko bëgg ëlëk yaa ak moom yéen ay nekk dégg ngeen wax boobu koo bëgg yaa ngi yéen ay dëkk ëllëg waaw na ngeen bëgg gaay rek ngeen bëgg mbër yi na ngeen leen bëgg koo bëgg yowmal xiyaam yaa ak moom yéen ay nekk yoolu yoon ko wax bëgg ko bëgg leen gaay bu ngeen demee seen album yi ngeen ci dugal bu yëpp ngeen génne mbër yi ci ñooñ laa tàmbalee dañ ñoo ma guma damay dem mbër yi du ngeen leen bëgg fi bëgg ñooñu ëllëg yow ma xiyam boo dee yàlla nee na ñooñu laa lay tekki lool ma ñëw ci waykat yi yàlla boole ñoom ba mar xam nga yow safara nga jëm ak ñeneen xam nga ne doon al maru ma an ma aman ahabba yonte ko hadis bi rek aaya bi wàcc wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa suhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa xolal ne ko bëgg yàlla bëgg yonent ëllëg lan la yàlla defay ma nabiyin yonent ngay bokkal kër Moussa Ibrahim yonent yi wa siddiqin ñoom Abou Bakar ngay bokkal kër wa shuhada ñoom Hamza wa salihin ñoom Imam Malik doog a ñëw Ahmad Abu Hanifa yàlla mu ne wa xasuna ulaika waay waay ñooñu ñooñu ndax dooy ñu nekk xarit àndandoo ak day doy na kay kon kay nañ bëgg ñooñu al maru ma aman ahabba mbokk yi waaye nastafidu min hayatihim assidq ma allah danañ jëriñëw ci seen dund mbokk yi danañ jëriñoo ci seen dund assidq ma allah dëggu ci yàlla dëggu sahaba yi dañoo dëggu woon la kasb wala ikhlas ahdun ma allah lépp lu yàlla wax yàlla day fekk dëggu nañ ci ñoom yàlla mu ne dag rijalun sadaqu ma ahadullah alayhim lu ñu wax ne dañ koy def rek dañ koy def dëggu ci yàlla ndeysaan jëlee nañ ci hadis shaddad mu ne anna rajulan min al arab jaa ila nabi sallallahu alayhi wasallam fa amana bihi wa tabaahu benn wa arab da jóge ci àll ba mu ne dama laa bëgg a toog gëm nekk julli yaa defe ko bismillah mu ànd ak yonent bi tey ñu dem xeex yi gañe yonent bi commencé ndeysaan di séddale bagage yi daa ne ana arab bi mu ne maa ngi nii yonent bi jël benn saam jox ko mu ne ko lépp la la sa wàll man li indi wuma fi ñu ne ko lu fi indi mu ne pour xej dugg fii génn fii ma dugg aljanna. Asidukuma Allah, asidukuma Allah. Lan moo leen fi indi? Lu leen indi fii ci jàkka yi? Lan moo leen fi indi? Lan moo leen fi indi? Pour dugg aljanna. Kon nañ dëggu ci yàlla, loolu na nekk dëgg ci ñun. Na nekk dëgg ci ñun. Asidukuma Allah. Am na ñoo xam ne fataay bi moo leen fi, am ñoo xam ne café gi moo leen fi indi, am ñoo xam ne yàlla moo leen fi indi. Asidukuma Allah. Ku fi fataaye indi xam nga doo ci jëlee lu am na kaani. Asidukuma Allah. Asidukuma Allah. Ku fi fataaye indi loo ci jëlee kaani. Ku fi café bi indi loo fi jëlee saf na macha allah. Togg café bi macha allah. Waaye ku fi yàlla indi bokk asidukuma Allah dëgg ak ci yàlla. Sahaba bi dafa dëgg yonent bi ne ko loo rek moo la fi indi mu ne waaw dëggoo ci yàlla yàlla dëggul. Mu dem ñu dóor ko flèche fii yonent bi ne xool leen ñu xool fi mu tegoon baaraam bi flèche bi dal fi jëm ginnaaw yonent bi ne dëggal na yàlla yàlla dëggal. Hada nastafidu min xayaatihim wa nastafidu min xayaati sahaba. Mbokk yi dinañ jëlewaat encore ci ñoom anna qiraatuhum lil quran kaanat muxsira. Sahaba yi bu ñu leen doon jàng alquran jëlal ci ñoom wa iza tuliyat alayhim ayatuna zaadatuhum imaanan. Su leen doon jàng alquran da leen di yokk moo tax dañ naan tekk nga gis ñu sëngëmtal di jooy tatajaafa junubuhum anil madaaji yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala rabbihim yatawakkalun. Noonu lañ meloon bu ñu leen jàng alquran mu jeexital ci ñoom ci seen yaram ak seen dund. Xool Abdoulaye Ibn Abbas mu ne boo déggee yaay wax lesi naa leen teg daf lay diggal wala mu ray tere bul bouge fii ngay gis ci Sénégal ñun faale wuñu alquran faale wuñ ko wallahi alazim. Ixwaani fabni masjidan Abu Hurayra Abu Bakr dafa tabax benn pantere jàkk ci kër. Xam ngeen lu tax mu tabax foofu lay jàng alquran di jooy rek mu jàng benn aay jàngeen suratu takasu suratu takasu alhakum Fudayl ibn Iyad da ko doon jàng njëlu timis bi mu jàng ay alhaakum takasur xata zurtumul maqaabir mu egg kalla sawfa taalamun doom ji xam ginnaaw mu ci sàppe bi jar naa xalaat kalla sawfa taalamun wallaay di ngeen xam su yàlla ne wallaay di ngeen xam kalla sawfa taalamun di ngeen xam doom ji xam moom mu ci passé aay yooyu mu nekk fa rek kalla sawfa taalamun mënul ko mënul ko passé ñooñu alquran la leen def na benn sàcc bu dugg ci kër di sàcc parce que sàcc xiif ñuy lu mu lekk mu fekk borom kër gi di xiyaamul lay yaa ngi suratul hadid alam yaani lil ladina amanu an taxsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min alxaq sàcc bi yu xam daa di daanu dee bi waa ji xiyaami léele ba rek ñoo xool kii de daal di mu bool disponible bi la ñu wekki kon kii dana sàcc lan moo ko rey ab aay alquran parce que xam na aay la bi day ñun imaam yi day xam ñu alquran imaam yi sàcc démb yi ñëw gën imaam yi day sàcc démb yi ndax dañoo mokkaloon alquran dañoo déggoon alquran alquran da doon jeexital ci ñoom jàngeen ba sonn ñu ne ab sahaba jàng na alquran eggi ci aaya mënu ko yeggali mu taxaw foofu di jooy ba fajar jot wala mu sujjóot di jooy ba fajar jot jëng ngeen ñu ne yonente bi sa salaam bu doon julli dañ daan yëg dënni bi azizun ka azizul mirjal minal buka ok sahaba yi alquran da doon jeexital ci ñoom nastafidu min asahaba tarku dunia li ajli lilmi tarku dunya li ajli ilmi sahaba yi nañ jang seen dund dañu baye won aduna ngir bëgg xam xam Allah ñun tay dañu baye sunu lepp duggu ci gal yi nan barsa wala barsa lele nga degg ben way bu ne alal ci bari wala bammel bu sori ngeen degg lo def yoy no man fokk ma am alal suma amul alal rek sama bammel di ngeen ko degg wala du ngeen gis sama niim ñu ko fi jar chaque jour bo xolé télé yi africain yi ay container yi bato ñuy dee ci geejgi quoi mel ne ku demul europe do tekki xolal ñàkk gëm sa bopp gi Abu Hurayra neena ñun dañu bàyyi woon aduna ngir xam-xam ngir xam yàlla ñun xolal ngir suñu bopp ko xuma sax ñuy dundul sunna mais di nga fi gis benn waaye buy dund sunna 40 ans mënagul li xam mënagul li xam mënagul liir sax lee ba léegi tilaawa ci sa wël fa lañ teg lool xoyoo da ngay nekk sunna xabdu tubee bu gaat ku sikkim masha allah asalaamaaleykum ya xe wala bu dee jigéen ngay muulu ixwaani tarku dunya li ajli lilmi tarku dunya ci ci jigéen ñi la gën a grawe ci jigéen ñi di nga gis jigéen ju muuru 40 ans mënagul julli billahi mënagul jàpp 40 ans mënul jàpp mënul julli mënul liir dara xamul dan mooy julli xamu ko day musiba la bu nax suñ bopp wala fi neenañ ko noppi nax sa bopp sa aajo fa yow Abu Hurayra neen ñun dañu bàyyi woon aduna ngir xam-xam Abu Hurayra ci ñu mujjee ñëw ci saaway la bokk de saaway mag yi waaye dafa góor góor lu ba raw sahaaba yëpp su ngeen ñëw ci teela xadis ñu ne Abu Hurayra mokkal na 5374 xadis 5374 soo demee ci Bukhari indi génne di nga fekk 5374 xadis yu Abu Hurayra mokkal waaw moo tax sahaaba yi buñ ko wax mu ne leen di ngeen may critiqué ne man yéen ma fi jiitu ma ëpp leen lay mokkal ñu ne waaw mu ne man aw ma woon tool ngeen di ngeen ñu xëy li liggéey ji man bu ma xëyee rek frank laay ci ganam yonent bi mu ne keroog aussi bu yonent bi ne kan mooy taalal ma ñaanal ko mu ne man yemu woon ci taalal waaye sama kaala laa ne nii kon sahaaba yi dañoo bàyyi woon aduna ngir ut xam-xam mbokk yi ndax yéen am ngeen xam-xam islam kenn ku ne ci ñun fii ñaata aaya nga mokkal ñaata saar ci alquran bu ñu waxoon ko mokkal saar bu nekk 10000 la saar bu nekk 10000 wala saar bu nekk 15000 saar bu nekk 25000 wala aaya bu nekk 15000 la ilaha illallah kon kay di nga gis ay xaafis pourtant lu raw loolu lañ lay wax yow mal xiyaam iqra wasat ila axiri ayatin maa ka takunu manzilan yow mal xiyaam dañuy ubbi buntu ajana ne la aaya boo jàng rek aljanna la kër la immeuble yonent bi ne ila axiri aaya maahu yonent bi ne di nga gis nit mu nekk këram comme ni ngay seenee biddéew yi mu lay seen yéen a ngi aljanna de waaye moom daf laa raw comme ni ngay seenee biddéew yi la la rawee allahu akbar lu tax parce que ci jàng alquran la ko ñëw mbokk yi nastafidu min hayati sahaba atawaado danañ jëriñoo ci dund sahaba yi mooy suufeel suñu bopp bañ a rëy waa sahaba yi ni ñu meloon doon ànd ak yonent bi allahu akbar doon lekkandoo moom doon defandoo moom lépp ay kenn si ñoom rëyul ñun fi dangay ànd ak benn waaye rek sol garaam bu boo xam ne sama waaye oto bi kenn du toog ci ginnaaw fa inna haulaay sahaaba alfuqara keroog ñoom sahaaba yu ñàkkee ba yàlla ubbee aduna bi nga xam ne islam mooy gouverné sahaaba yi bi def ñu tey comme ñii ni ñuy def nekk ci parti politique bi di xeex ba jël pouvoir bi rek lépp loo doon wax nga weddi ko waaye commencé dugg ci ay beem dugg kii ay limousine ay mit-mit commencé di sol yire yoo xam ne yor portable yoo xam ne yor nangam nangam yoo xam ne sahaaba yi ñoom meluñu woon noonu ndeysaan keroog ba ñuy xeex ba samp kàddu yàlla, keroog lañu gën a ragal yàlla, keroog lañu gën a jooy, keroog lañu gën a xiif, keroog lañu gën a mar, keroog lañu gën a woor. Nekke ñoom dañoo wàccoon suufeel seen bopp, tiitaru ñoon seen bopp ci ay ndomba tànk. Omar ibnu Abdul Aziz da ngay dégg ñu wax xaamis xulafaa ar-raasidin, bi mu jëlee nguur gi xam nga moom lu mu jël, lu mu jëkk a def, fal ministre boo xam ne dafa toog ci ginnaawam fii lay toog, fii ci ginnaawam lay toog ministre bi, loolu mooy liggéeyam. Su waxee ba càgg rek mboolo maa ngi toog ci kanam, day ko càgg rek ministre bi ci ginnaaw lay ne daal di xëcc fii kuréel ko dañ ko def nii, su gestoo mu ne ko ittaqillah, loolu la ko fale, kooku loolu lay liggéey, ragalal yàlla, ragalal yàlla. Omar ibnu Khattab fekk na benn sàmmkat yàlla ba ñu sàmm, Omar ne nañ leen seet ba sàmmkat, mu ne ko ee sa waay doo ñu jaay ci sa xar yi sa béy yi dañu xiif, waaye ne moom ma ko de waa bi yaa koy sàmm, mu ne waaw waaye moom ma ko dañ ma ko sàmm loo rek, mu ne boo demee nga di ki ko moom till yi ñoo fàddu benn sàmmkat ñu ne ko ay na loo. Omar daal di tey si moom daw dugg ci àll bi naan qaal al raayi ay na allah, qaal al raayi ay na allah, ay na allah, ana yàlla, laa ilaha illa allah, ana yàlla, ana yàlla, ana yàlla ci ñun, ana yàlla suñu dund bi yëpp dafa yàlla, ana yàlla ci ñun li ñuy def xalaatuñu yàlla, ana yàlla. Omar waaru di bërëngu ci montagne yi naan qaal al raayi ay na allah, sàmmkat di xalaat ana yàlla. Président la République lu mar la wala ñun tey Sénégal gouvernement bi problème lan la ay milliards, ñi fi nekkoon loolu la, ñi fi jóge loolu la, ñi nekk fi loolu la, alal la bu dégg bëccëg alal, alal mit jàpp ne kenn ci ñoom du dee, ñu jàpp ne kenn ci ñoom milliards yi ñoo dafa bàyyi dem ci yàlla. Commencé di la ci audité Christine na yàlla di tàmbalee lan ta suula xadama abdin yowma alqiyama xata tusal adalba an sababi fii ma afla wa an umrihi fii ma afna wa malihi min ayna iktasaba wa fii ma anfaqa wa an ilmihi maada amila bi. Xoola alal ci ñaar la foo ko jële, alal bi foo ko jële, foo ko dugal, foo ko jële foo ko dugal, foo ko jële foo ko dugal. Dégg ñu loolu ah bu ñu ñëwee ci Sénégal ak miskini ni ñu sonnee nga dégg ñu ne am na ko détourné milliard, waxuma benn de milliard, ñaata million la ah junni milliard mille million benn waay sàcc, waxuma benn de mais nga dégg ñu ne jël na ci ay 15 ay 17 ay 30 dëkk boobu fu ñu jëm dañu alku ku dem isan ixwaan nastafiidu min xayaati sahaaba ginnaaw bu ñu jëlee tawaado te mooy suufee suufeelu sunu bopp danañu jëriñoo ba tey ci seen dund ñoom sahaabatul kiraam assujaa njàmbaare fokk yi sahaaba yi ay jàmbaar la ñoon sahaaba yi melu ñoon na ñun yaafus noppi bi ñu wax dëgg wala ragal dee tey li dal julit yi di ragal julit ragal dee li dal julit yi loolu mooy suñu problème sahaaba yi ay jàmbaar lañu woon alxuraan moo ne ci ñoom kenn ci yéen bu ngeen nekkee junni ngeen xeex ak ñaata ñaari junni bu fekkee téeméer ngeen xeex ak ñaar téeméer wala keroog rustum ci xeexu yarmouk rustum dañ ko yónnee kenn pour mu wax ak ñoom ambru bi muy dem ñu ne nañ mbaam la war ak yére bu gàtt ak xeej bi mu yor ci loxo bi jaas jànki mbar mi bi mu wàccee fekk na ñu préparé rustum gardé ko ba weñ ñemewul tag ci kaw bo xolé ndey jor armée bi do xam fu mu yam bo xolé chamoñ do xam fu mu yam bu xolé ci souf ay tap yi ñu la fotel bi or la mbaxna bi or pour titre ñu lal ben tapis rouge mom bimu ñewé mbam mi la jaarale ci tapis rouge bi dañu ko li nak mu ne yene wo bu ngeen bëggul ma ñibi dañu ko doxal mu dox bimu ñewé ak 16 biñ ko tégalon bu mu toti mu daari serigne plaay ci moket xolal waaj ci ñiko woon dañu tit dañu waaw yeen lan mo leen genné seen dëkk ba ngeen ñew fi ci li dañ mo leen genné mu wax hadith sank bi wax sanu sank bi ji'na lu nukhrijakum min duqi dunya ila si'ati al-akhirah dañu ñew pour géré leen ci aduna bu xat bi ngeen di dund li dafa xat ngeen yaakar ni ay palé ay or ay tabax tay li tardel jigen ni doobul li armoire si bata après nga dé ñu waccé la lepp ak ci la sax drap bi ñew gas bu mu ko néla yambalé ana lal bi pour mu tardel doomu adama yi aduna amul li rek fi nak da nga yaakar né dundo da ngay gis ko xamné amna lu ndaw lu mu mëna tek yaramam rek pour nelaw ñu yéwo xey waye dédé man kay bi ma takké bu li ha ma ngi ni aw ma do wul li aw ma si bata man kay ma gëna torox ci ni ha ko amul do wul li da ngay torox waw mais yeen la li mëno ci teud yéwo fajar té mëno né yeen la li yeen mat lay mëno ci teud di julli ci fajar jakk mëno né ha ñu lu suñu xel aduna indi wuñu fi ñun dañ fay jaar rek ma mar wala yonent bi Omar dafa ñew ndaysan fekk yonent ba ngi tedd ci tagar xam ngeen tagar moy basang yi wo kom yoy bi Omar talale loxo yonent di ko talal loxo seen faar yi yonent bi mi ngi deretal ndax basang bi ni moowe Omar mu ne yonent la ilaha illallah do bayyi ni genné matla yi mbaaji ñu law ko bu mu noy ñu tégalé la ko ñu dëgg xana gisoo Kisra gisoo Qaisar buur yi bandi yoyu yéfu ñu ñu ngi tudd ci ay lal yu noy yoon dim né Omar mali walid dunya ma'ana illa ka rakibin istazalla tahta as-sajara summa qama fa tarakaha Omar numa boole ak aduna man Omar numa boole ak aduna yow li ngi may bëgg wax ni ay lal ay matla aduna la man dama melni ku doon tukki dox ba son tok ci ben képaru garab après bo yegé noy da ngay buddi garab yobal da ngay dag kër gi yobal mune summa qama fatarakaha ngay juk bayiko dem mune non la mel ñewuma ci aduna buddi dajalé motax yoonent bi muy sukurat sukurat bi mit ba mu nan la ilaha illa allah inna lil maut la sakarat bu jekki jekki mune aisha khasuma bi bayiwon ñaata bi dess mu ne ko juróom benni dërëm mu ne saraxe leen ko saraxe ko aysa ne ko amuñu suba luñ ndekkee de mu ne saraxe leen ko yéen nii rek ngeen mel yéen ay mbokk Yusuf yi mu xamaat mu ximmiliku ma ngay laajte ndax xaalis bi saraxe nañ ko ci ku ñe kër gi amuñu ñu ndekkee suba da ngaa bëgg ma deseek yàlla mu naan dama fee bàyyi alal ci dul jeex saraxe leen xaalis bi juróom benn dërëm ñun ñaata la ñuy bàyyi tey bu ñuy dee laysa minna man baata shabaan wa jaaruhu jaaya bokkul ci ñun bu fanaanoo sa dépense suba sa dëkkandoo mu ngi ci yow reew ci mel bokk ci andi la suna kon sahaba yi dañoo jàmbaare woon ñew nañ pour génné leen ci xat-xatu aduna pour ngeen jëm ci yaatuwaayu alaakara waaye ñew nañ pour génné leen ci mooy yàlla bu ci ngeen nekk min jahimi al maasiya génne nañ leen ci safara mooy yàlla yóbbu leen ci aljanna topp yàlla mu koy laaj muy tontu muy laaj muy tontu muy laaj muy tontu ba ci àgg mu ne waaw su ngeen ñu woowee ñu bañ nag mu daal di génne jaas ji xëcc ko jaas ji daal di def benn son ci mbar mi mu yëkkati ko ne ko kii mooy nekk suñu digganteeg yéen xolal ku toog ci kanamu président di wax loolu beneen dëkk état woo la ngay négocier jàmm ñu ne la bu ngeen ñu waxee ñu bañ nag nga rocci sa jaasi daan ne ah lii rek mooy nekk suñu diggante ak yéen jaasi foofu la wàññee armée bi ñëpp tiib mu daal di delloowaat ñu ne ko yow xanaa yow yaay seef bi mu ngi si ay yéen bu ngeen gisoon xaari ibni Ourid ay bu ngeen gisoon Omar kon dige ñu ne ko ah lu tax nag kon nga jël fii ay pact yoo xam ne naan kii mooy nekk suñu diggante ak yéen mu ne ñun ñëpp benn lañ lu ma fi wax su ma demee bu ma ko waxee ñëpp d' accord waaw ñun ñëpp benn baat la lu ma fi jëlee rek su ma demee su ma waxee ñëpp noonu waaw kon sahaaba yi danañ jàng ci seen dund ñoom ay jàmbaar lañ kon ragalu ñu woon kenn ku dul yàlla loolu moo tax ci jamono ji ndaw ñu islamiser golf bi xaay ibn Louwayse doon wax gars yi ataytukum bi qawmin yuhibuna al mawt kama tuhibuna al hayaa yéen ñi ma leen indil de ñu xeex yéen yéen da ngeen a bëgg lan dund ñii dee rek lañu xam nga ñaar yooyu mun ñu nekk sahaaba yi dañoo ñeme woon ñoom meluñu comme ñun dañoo ragal dee nastafidu min hayatihim tasxiru taa li nusrati haza din sahaaba yi dañoo tasaare woon seen coono pour tasaare diine l'islam sahaaba yi dañoo tas seen dañoo tas seen yaram tas seen lépp pour tasaare diine def effort tas ci àdduna bi loolu mooy ni islam sénégal mbokk yéen a ngi ni toog ndey joor laay tàmbale ñun bi ñu commencé dund diine ba léegi kenn ci yéen toog fii ñaata nit ngeen indi Abou Bakr bis bu mu duggee tàllal loxo bi fekk yonent bi toog mu ne yonent maa ñëw pour tuub nekk junit yonent ne ko indi loxo bi mu ngi ni ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu annaka rasulullah bi mu ne yonent bi waa lan moo ma war nag yonent ne ko li ma war moo la war mu génn indi Ousmane ibnu Affan ci suba sa mu génn indi Ousmane ibnu Maafu ci suba sa mu génn indi Arqam ibnu Abil Arqam ci suba sa mu génn indi Saad ibnu Abi Waqas ci suba sa mu génn indi Bilal ibnu Rabah da ngay jàng ñu ne ci sunna am na ashara mubashirina bil janna fukk ñu ne da ngay dugg aljana juróom-ñaar ñi Abou Bakr moo leen dugal ci diin nekk ay sunu bëllee kan ñaar ni nga dugal ku nekk na nga wax yëkkati sa loxo wax ñaar ni nga dugal voilà ñun ndeysaan fataaya bi rek lañ dugal ci islam ci sunna fataaya ñun duñ dugal kenn parce que ñun nekk gëmuñu ne ñun dañu war a tas sunu yaram ci islam dañu war a nekk ay wootekat daawa ila allah gën dugg ci koñ yi dugg ci kër yi faral ñu gën a ruslu war ngay toog fii benn américain jógi amérique ak sénégal lu gën a neex amérique ak sénégal lu gën a neex ah déedéet jam bi moo tax war jaay xanaa xamoo seen xaalis mooy sunu yàlla dollar wala gars yi dem di dugg ci gaal yi amérique moo dax de moom tege woon na léegi bii amérique ñu teg fi bii sénégal ndegoon bi léegi-léegi 5000 sénégal te fii benn dollaru américain ñu ne bisimilah jëlal benn ni gis bàyyi ñëw ne yaa dollar taal mu dee sax mbokk yi daawa niñ ko war a gëmee sahaaba yi dañu ko ñu ngi juddoo màkk ay kenn wàll bi ñëpp suudu leen fa dañoo tasaaro ci àdduna bi da ngay gis benn américain bu jógee amérique bàyyi foofu ni mu neexee bàyyi foofu oto yi bàyyi foofu lan yi bàyyi climatiseur yi bàyyi lépp ñëw sénégal bu ñëwee sénégal nekkul Dakar de day dem ba ginnaaw Fouta boo xam ne amul courant amul ndox amul tali amul sax douce nee du ñax mooy douce bi mooy wanag yi mu daal di fay nekk daal ne man maa ngi tudd fan mata caam daal di changé trop amul muy def si foofu day kaawa si pour tasaare ak ngon pour jàng si yéen nan ngeen di dundee gis nañ léegi film yi film Zizi comme par exemple da ngay gis ñu traduire ci pël boo xam ne dafa leer nañ moñu lo dañu dem foom ci Allah jang pular bu set jang olof bu lar jang saraxu le jang lepp suñu ñibi étatique ñu leen tuddé lan corps de la paix ñu ne ñom ñoy corps de la paix volontariat ñun ñi kan mo volontaire dugg ci dëkk bi pour changer dëkk bi pour déllo nit ñi ci l'islam képp ci ñun yëgaloo ko sax sa yaram da ngay dëkk ak sax say frère ci kër doo leen yee fajar kaa leen ñu dem jàkk bi ngi ci am na ci ñoo xam ne ñun seen jabari sax ñi moo seen yee am na ñoo xam ne ñun ñemuñu yee seen jabar ndaysa am na benn pas bu dëkkam suñ ko dafa liggéey ba retraité nag commencé julli léegi nag bu ñëwee waa kër gi fajar ñu ne ko boobu Tayib Sosé xam ngeen moo doon doog a xew booy tuddee ko Tayib Diola xam moom Diola la ñu ne moom mooy Tayib Diola ci Tayib Diola lu muy defee ci nii yow rek kenn nelaw wala loolu di la sànni ay xeer waaw booy yee nit ñi julli wala nga leen di wax lu baax dañ naan gëm a liggéey gëm bàyyi ñu yow kay gëmal rek yow demal rek am na benn pas boo xam ne parcelle dafa génn aduna xam ngeen nu mu génnee aduna day dem fajar jàng waa kër gi ne daf leen di dérangé ñu tëj bu ndëgër gi nëbbu jaabi yi baa ma ñëw ubbi bu ndëgër gi mu tëju mu xool gisum jaabi mu yëg ci mur bi tëb tànk bi dam noonu l' hôpital di dee génn tànk bu métti boobu moo ko rey yëbbu ko laa xam nga ko de ñu bëri xam nañ ko waaw sax rek la woon de waaw jërëjëf allahu akbar maa ngi sant yàlla saa yi ma waxee rek fii rek am ko alhamdulilah allah jabootam de tëj bu dëkk mu yéeg dëpp mu jullee sama kër foog ci àdduna daa mu tànk bu dem Sénégal Sénégal ñun xamuñu fuñ jëm Sénégal ñun xamuñu fuñ jëm ñun xamuñu fuñ jëm dañuy dox nii rek waaye xamuñu fuñ jëm mbokk yi nañu jël suñu force ñu def ko ci diine saaba yi loolu lañ ñu rawee seen lépp dañ ko tàggat ci diine l'islam seen lépp seen alal seen coono seen lépp moo tax yàlla subhanahu wa taala bi mu wax ci alquran ne du ngeen mën a duñu mën a yem du ngeen mën a yem ak ñi joxe seen alal joxe seen crédit ngeen bëgg a yem ak ñoom est ce que xam ngeen am na ñoo xam ne dañoo ñëw ci yonente bi amuñu luñ joxe ñu joxe seen rogoñ parce que yonente bi ne leen awma ay façon ngeen yëg pour dem jihaade ñu toog di ñooy joxe ba joxe seen rogoñ am na jigéen joo xam ne ndaysaan bi ñuy laaj leen joxe amul lu mu joxe kawaram la raam lét mbut mu daal di jël seen diw yooyu daal ko ciy def daal di dagg kawar gi mu lem ko moom rafet mu daal koy def ci benn mbuus ndaysaan mu bàyyi ba guddi mu ñëw fëgg amirul mu'miniin amir ne ko kan la mu tontu muy jigéen mu ne jigéen waxtu wii demal ba suba ndaw si ne ko amirul mu'miniin jullit di la fëgg nga naan ba suba mu jóg taxaw fii ah wax nga dëgg ne mu ubbi mu ne ko lii laa jëmoon pour ñu ngalaabe ko fas yi ñu def xeeti ci yoonu yàlla ndax sama kawar gi laa indi woon pour bu ñu xëyee suba ñu ngalaabe ko fas yi amir mu ne ko lii lan la mu ne ko sama kawar laa leet moom la comme aw ma lu ma joxe ma joxe ko ndax mu xeexi ci yoonu yàlla est ce que def na loolu mbokk yi suñu coono yooyu ñu ngi koy def ñu lan lañ joxe ci yoonu yàlla nastafidu min xayaati sahaaba atafaul ma an nusus mbokk yi yenente bi alayhi salaatu wasalaam nee na lil abdul mamluk alsalih ajran wallazi nafsi biyadihi lawla aljihad fi sabilillahi walxajj wa birr ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk gis ngeen texte diine yi ñu jaral suñ texte yi nañu bàyyi nañu bàyyi seen texte yi luñ ci intéressé ñu jël lu ñu intéressé wul ñu bàyyi loolu moo ñuy indil problème badum nusus lay ñu xarbal fu badum nusus ñi jamu texte waaw texte yi neex rek ñu rangalé ko ci benn téré wala rangalé ko ci benn ki daal ne bismillah nisan dam nañu benn oustaz yalla nako yalla jappalé ci da daan wax ñi bu ñu waxé ngeen de sunna ñu ne wa mune ñaata waqatilu mo ne ci alquran ki fard la ila sunna kay al fard fard ci fard ala sunna ñaata waqatilu mo ne ci alquran mais legui dem nañu sax ay gëñimir ko ay temu jihad ay waqatilu fi sabilillah ay yoy kenn est xam ngeen ne legui kamil tradition français bi ñu koy gëna yak di tradire bari du la neex motax gis nga génération bi ñew bu mujju wi ku yebo téré lé ku ci am nga denc ko yoy yoy mujjé dara du ci bax yeen ñu leen def ay muxtasar ci téré bu bax ñu ko muxtasar téré bi ñent la ñen di xaj ñu bam nekk ben tradition bi ñu fexé ba non yalla yalla tout la ci def indi jox la xere fa ne yaangi jangé téré bi mo ra ñen ci am ben message bi tafsir bu waxé ba jàng mu ne li nak mang ci téré sangam bañ ko muxtasaramu li ma len wax mang ci téré sangam bañ ko muxtasaragu fa la nek yeen ñu yor muxtasar li mo am ngeen ko gis suñu tafsir la lay wax na dëgg loolu la c'est très bien loolu lañu wara bayyi sahaba yi ñom dañ doon jël jumla lepp diko dund lepp lepp lu diine bi wax ñu def lepp lu yoni tibbi alayhi salatu wassalam jangal ñu def dañ doon gaaw ci texte yi bu aya bi wacce legi ñu jëfé ko legi yaay aisha neena yalna yalla yeeram jigeeni ansar kéro baye mu ray wacce taxaw ñu di xaar ñe demone marché dañoo taxaw ci marché ba yenu seeni leket daan ne daw leen dem kër ga indil ma luma muuro ñe demone ca teeni roté daan ne daw leen dem kër ga indil ma luma muuro ñen ñi dañoo xoti seeni lafiser daal tek seeni kaw bop ñu nak dañ na no ay xaral tuti ko allegi grave grave ko baal ba ma joge tay soirée bi nak après nga yebuma ci mosquée bi ko nga yebuma mosquée ku la ne bo defé soirée bi di nga ñibi da ngeen yaakaar ni tuddu tay dañuy yew ngeen yaakaar ni baali ñepp tay suba ñepp yew suñu ben xarit ndaysan day joxe misal ci fin d'année bi mu ne boo demee Bali 31 décembre loolu Bakar la wala Tiaba la Bakar la nga ñëw 7 heures tëdd nelaw julli woo fajar nga nelaw ba 10 heures nga yeewu nga daje ku mel ne yow mu ne la bonne année nga ne ko bonne année mu ne wax nañ dëgg de dégg nga wax de ah dégg leen wax bi mu ne la bonne année nga ne ko bonne année mooy année bi mooy yàlla nga ko tëjee mooy yàlla nga ko tëjee maanaam yow nga ko tëjee baal ubbee ko fajar fajar nga yaa ngi julli midi midi nga julli suba dangaa nelaw ba ba midi nga doog a julli suba kon que yow année bi dafa bon ci yow mooy ñu ne la bonne année nga ne ko bonne année mais année bi baaxu waaw ndax yaa ngi ko tëjee mooy yàlla yaa ngi ko tëjee mooy yàlla ba yàlla di encore sax année bi du sunu année luñ ci sonne année bi du sunu année weer bi du sunu weer at yi du sunu at feet bi du sunu feet luñ ci sonne nii ñuy sonne ci feet yi caaxaan yi buñ ko sonne ci diine ji diine ji taxaw bi ñuy ñëw oto lañ ñëw ñuy dëkk ñuy dëkk si dëkk ñëpp a ngi dox kenn la woon ñu ngi mel ne dañ leen ne ñëw leen bu génn say àjjana nga ñëw waaw te xam nga lu ci rusul borom kër yi kilifa yi ñoom ñu ngi nelaw seen doom yoo nekk ci Bakar yi léegi nag nii la ñuy def nii la ñuy def ba fii ak 2 mois 3 mois ñu commencé gis seen doom yi jigéen ñi nag laay laay su ko defee benn bàjjan bu alku jóge fële ne yàlla ko dogal moo jaral mbokk yi danañ jël ci dund sahaaba yi mooy suratul istijaba suratu istijaba bi atim li awamirin nabi ñom daño gawon di nangu santane yonent bi bu yonent santane rek dañuy exécuter duñu tok di don di fekk na ku takalam ci marché bi mu nak assalamu alaykum wa alaykum salam dara mu jaar ci lambe xej balox ni tay do sanni mu nak wala umita wa hadha fi yadika ma aflahta abadan bo de won li nek sa loxo do taxe mu di won waji ginaaw nit ñi ne waji jël salam dem na jël salam mu ne len yonent lu tek ci safara sama loxo ba fay takka ah ñun dem nañ mak ren mi ñi armal xam nga fi armal loolu jara dara dara bu roko tak dara dara benn waaye takk gandu lam ñi takk ay jaaru ñeen ngi gis góor bu takk ñeen di jaaru am na sama benn xarit bi day saa mu ñëw ma fekk ñu ngi ma di gis na gaa yi takk ay lampaay ay paa yi takk ay lam ngan gi lam yoo xam ne ñëw ne ma wax mais nag booy bayaat boo ci bayaat ndax paa yi tekki lam yi man ko bàyyi la ñuy armal ñu ne biiru ari di armal ma bàyyi leen bañ dugg ci toilette ba sangu ba fu nekk lamb sa mbalaan yi weex ba dem ma ñëw ne la asalaamaaleykum wa salaam ma ne ko def lamb bi tekki ko bu ko mosaana nga tegg ko pour tey mais même boo demee dee mooy ah tey nag dinaa ko tekk waaye réew ma nag foofu sa yoon nekk ci gis nga loolu dañoo mën a togg saaba yi mun nekk loolu la ma doon keneen ci fii la nit ñi dem mark benn jigéen woote ne damay aji mark ñëw leen yéenay sama xarit nit ñëpp ñëw toog bi ñu toogee di ay góor de benn meer ñëw di néew salaamaaleykum dugg ci góor bi ba jege ñëw ci ma ne ma ma ne ko salaamaaleykum benn paale jox ma waaye jox ma indi mais di jox ko mu dóor ma ni ko ma ni ko góor gi yonente bi alayhi salaatu wasalaam day tere jigéen di jox loxo góor nee na yonent bi nee na képp ku jox jigéen sa loxo yow mal xiyaam danañ dagg ci jëxan na ma lu dol ne bekk sukar teg ko sa loxo mu ne ma bu bii la moo tax ñun ñun bu ñu ne yàlla nee na wa idaa zukira allahu wahdahu isma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun am ñoo xamne ba lañuy ngand ngand rek ñu ne leen la ilaha illa allah yalla kesse yalla kesse rek ngeen di waxe yeen ngeen ko tek ñun suñu kilifa yi wa idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun ñu ne ci aya wa idha zukira allah wahdahu bu ñu waxe yalla rek gis xol yi lem xol yi bañ isma'azzat قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر من دونه إذا هم يستبشرون من وخي كودول يالا رك اسكاي تا جفاي وا جوغل لوخا واي لوخاي سي كاو بكار سي سوف إذا هم يستبشرون سنغال صاحبي ньо ميلو ني وون نونو بوني يالا نينا يوننت نينا ني باي لي دون ديف suñ doon nelaw boo nee yàlla nee na yonent nee na yow benn jigéen am na doomam doom ji ñu koy préparé mu war a sëy maam wataan ñëw wat ba ndaw si jàpp ci loxo doom ji di ko indi ci yonent bi ne ko ne ko sama doom bi du war a sëy di ci guddi waaye maam wataan moo wat ba dégg loo ci xam yonent bi ne ko la'anallahu alwasila walmustawsila yal na yàlla sori yéeme ne ki yokk ak ko yokkal bopp boobu gën yokk benn gunóor la buy wat bopp moom la nit ñi naan maamu daan dangay yeew rek fekk mu këppat fii sa bopp bi yeewu gi seen saa ci bopp xale yi imagine loolu keroog bob boobu noonu la mel ngeen yokk. Ñoom dañoo gaawoon di wuyu woote yonent. Benn waaye dafa jàng hadis bàyyi leen jiitu imaam ku ba moytuwul njëkk a siggi imaam sa bopp yaay dina ko soppi bopp mbaam. Mu ne est ce que loolu dëgg la? Jàng hadis bi de seytaane naan ko loolu dëgg wàññi. Bu demee ci jàkk rek bu ni maam du ko yore rek mu ne waaye siggil nga essayé ko seytaane loolu la ko def mu bañ. Ba benn bis mu dem rek seytaane ne ko siggil siggil maam yi daal di dem. Ngaam yi bii dem day joor bi dem càmm jémmiñ ci moy ba pare di gën a métti chaque jour bu mbir yi métti muy dem di faju dem di faju di faju ba yegg si ci benn cheikh Mauritanie cheikh bi ne ko lan moo la dal nii mu ne teg kooku ne ko la dal mu ne teg xam nga ne loo boxul la dal dund mun a faj mu ne ko damaa jàngoon benn hadis mu ne benn hadis la ñu ne ku njëkk a siggi imaam yàlla deedee sa boobu boobu mbaam ko mu ne cheytaane di ma ko sikki sàkkaloo ba ma def ko léegi cheikh bi yuuxu ne ko alam yag fii ka qaala rasul alam yag fii ka qaala rasul alam yag fii ka qaala rasul yonent bi nee na doyul fii da ngay wax léegi yonent bi nee na ne waaye nag waaye nag yonent bi nee na ne waaye nag ñun lii leen fi fekk. Amoon naa benn élève bu jigéen ndeysaan mooy 14 ans ngay daawa di ko daawa di ko daawa ba mu muuru mu dem yaayam ne ko ñun du nu muuru ñun du nu muuru ñun nangam lañu ñun du nu muuru mu wax tariixa buñ bokk mu ne ñun nangam lañu ñun du nu muuru xale bi ñëwoon ma ne ko waaw ba nga ne sa yaay man damay xaw ne yéen ay julli ci jéem ma def ne julli dafa war a muuru Sénégal tax jigéen ñi du muuru waaye duñu ay jullit waxee ñu ne muuraay aada ay naar la mu daay aada muuraay aada ay naar la aaya bi nekk ci alquran nga ni fàng di ko teg sa bët waxuma sax benn aaya waaye ay aaya surat ahzab verset 59 yàlla mu ne yaa ayuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisaail muminin yudunina alayhinna zalika adnaa yuxrafna fala yuzayna wa kaana allah ñu ne loolu aaday naar qul lil muminin yow yonent waxal sa soxna waxal jigéen ak say doom ak jigéeni jullit ñi laxdari bu ndaw bi ñu gën a jàng Sénégal mu ne almara kulluha awra baada alwajhi wal kaf loolu diine aadara loo wax ñuy indi luñ fa teg boo ne góor ak jigéen waruñu joxante loxo ñu ne non mun na ko joxe Sega xam nga li ñuy bañ mu am ci ay bànneex xam nga Sega ah Serigne Diw moom moo la gën a raw day joxe loxo bànni la Serigne boobu bànni la benn waaye dama ko gis mu takk ngandu lam ma ne ko tekki lam bi lam gis lam bu mu ne sama Serigne day takk lam ma ne ko law kaane ilmu min duuni tuqaa sharafan akaana xayru xalqillahi iblis mu mer bu doon xam-xam dina tax ni ragal yàlla kon iblis ragal yàlla mu ne loobu gox ma ne ko borom xam-xam yow ko wax ni law kaana al ilmu min duni tuqaa sharafan la kaana xayru xalqillaa iblis kon sama sëriñ day def lu bon kon damay def lu bon sëriñ boo xam ne bànni la kenn du ko topp benn waaye dafa naan sàngara ci weeru koor ñoo di ziare taalibe bi ci marché 5 waxu ma feneen de marché 5 pikin bi ñoo ñu takk jëfa doy bi mu ngi maa bi bëkk nit bi naan non bu leen xool lim def xool leen baayam ma ne ko sim tufu weeru koor waa ji ma ko doon nettali nee na keroog laa denc sëñ bi moo doon sama sëñ dama ko sip bañ ko ma jóg dem sama yoon naan sangara weeru koor ñu naan ma bu leen xool lim def xool leen baayam mu ne keroog laa ko bañ ma ne ko dama am ful yow toxoñu nga toxoñu rek gis gaa ñu baax toxoñu ngee toxoñul doo gis fa ngeen toxoñu ngeen toxoñu ba i leer ngeen gis ngeen gis leeraay yoon bi waaye bu ngeen toxoñuwut dañ leen ko woppal rek yóbbu jaxan na da leen yàlla mosal kon yéen samay mbokk julli ci tënk ñu dem tënk may dal dinañ jëlee ci seen dund ñoom sahaaba yi wa nastafidu min hayatihim danañu jëriño sen dundu bokku na ci liñu wara jëriño ginnaw moy taskhiru ta'a yakana bu waxna ko moy as-su'ur bil mas'ulin nastafidu min haya min as-sahaba as-su'ur bil mas'ulin yeneen jeri ñi seen dund moy ñet yenu gi ñu wara yenu responsabilité sahaba yi dañu yegoon ne yaronte bi dafen baye responsabilité kërok bam leen ne fal yuballighi shahid minkum al-ghaib yeen ñi fekke jox leen ko ñu ñewul sahaba dañu tasaru genn ndaysan kërok la genn makka na genn medina tasaru ci adina ñi jaar nday jor ñi jaar saw ñi jor penku fu nek ñu dem fa ci adina bi di wote ci amna ci ko xamne bu muy genn geureum dafa baye soxna am ngeureum bu def ci alif ñen fukat mu ñibisi bu jaar ci jakk ji midin fekk fa ben xale bu goor bu waraat ragal len yalla yonent bi neena wacc hadith bi yonent bi neena wacc hadith yonent bi neena wacc hadith ba jakk ji ñepp ku nek bëgg doom ji nek sa doom ba xale bi ñaan jakk ji gem goor gi jël ay dalla kenn xam ko ci juma ji tax fak la mu top yoonu kërëm mu ñëw fekk xale bu góor bi taxaw ci buntu kër gi mu ne ko du yaa doon waaraate ci jàkka ji mu ne waaw mu ne ku baax ku mel ne yow nooy waxee lu baax li nga waxu bare ñëw taxaw kër goo dëkkul te fii xam nga ne jigéen dong bi dëkk loo fi wut xale bi ne ko yaa fi dëkkul man fii la dëkk soxna si dégg leen ñuy discuté mu génn rek song daa di gees xale bi ne ko sa baay ñi kii nga ma bàyyi woon ma ëmb xam nga góor gi lu ma mu si jot ci suuf mu ne alhamdulillah mu ne yaay ji maa ngi delluwaat comme yàlla indil na la ku la jàppale ci sa dund maa ngi delluwaat ci toolu yàlla yi dugg toll ñu fa lan toll ci loolu fa lan toll ci loolu fa lan toll ci kawel kaddu yàlla ñoom sahaaba yi dañoo yëgoon yàlla responsabilité bi mu teg seen kaw ni ñoom dañoo war a tasaare diine bi dañ ko war a jàngale yan la yàlla yiram sama oustaad nga abdu kërin ndeysaan dafa programme chaque instant danaan programme téere ne kaa leen ngeen jàng téere sàngam téere jeexee mu ne programme leen téere sàngam ñu programme mbiri téere war ko jàng mu feebar ma ñëw mu ne ma Saïd ma ne ko naam mu ne ma téere sàngam dañ ko war a jàng ma ne ko kañ mu ne tey ma ne ko tey kay kenn du jàng mu ne lu tax ma ne ko da nga feebar kaay moom mu ne ko waaw mu ne commerçant buy jaay ba 3 heures du matin mu bëgg a tëj mu seen kuy jënd 300 000 day tëj wala day tijji ma ne ko day tijji de mu ne moom noonu noonu laa mel ñun suñuy bunt warul tëj loolu mooy yëg yëg masuliya amaam allah yëg dangaa yenoo masuliya responsabilité si yàlla message bi mu la jox xam-xam bi mu la jox dangaa war a yemale bu dee bëccëg tàng na sedd na jege na sori na am nga ñàkk nga wér nga dangaa feebar nga yëg masuliya yonente bi alei saa salaam masuliya boobu la yëg même bi mu feebaree mu nekk ci biir sukuraat mu ne jàppoo leen ma ngeen yóbbu ma ci jàkka ci masuliya masuliya boobu la yonente yàlla yaaxuub yëg bi mu nekkee ci sukuraat mu dajale doom yi responsabilité xam nga lu mu wax laaj bi mu leen laaj est ce que wax ne leen alfuqul kayfa tazraunaha nu ngeen di bayee tool yi al amwal kayfa tajmaunaha al qusur kayfa tabnunaha nu ngeen di yëkkatee soto yi nu ngeen di defaree tool yi est ce que wax ne leen loolu nu ngeen dajalee alal yi al amwal kayfa tukaddisunaha la bal qala lahum sualun wahid maada taabuduna min baadi nu ngeen di jaamu sama ginnaaw benn laaj qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik ibrahim wa ismail wa ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun lool la responsabilité boobu la yonent yàlla nuuf yëgoon ba mu woote alfu sanatin illa xamsiina aaman junni at yu maa ngi juróom foofu muy woote woote na guddi woote bëcc woote na lu feeñ woote na nëbb al alan wal israr al leyl wa nahaar inni daawtu qawmi leylan wa nahaaran ah maaga baqiya min hayaatihi lan moo def ci dundam emploi temps il était wote guddi wote bëccëg wote lu feeñ wote lu nëbb lan moo def ci dundam responsabilité boobu la yusuf yëg même biñ ko tëjee kaso fa isa bi yusuf yuhawilu sijin madrasa fi tawxid bu ko tëj kaso munoon na ne dañ ma tëj kaso dafa metti dañ lay seen doo lekk lu neex doo tëdd fu neex doo noppalu ci waaye yusuf ci kaso biñ ko tëj yusuf changé na kaso bi def ko benn école tawxid ya arbaba sijin du loolu la de a arbabul mutafariquna xayr amillahu wahidul qahar ya saahibay sijin ya saahibay sijin a arbabul mutafariquna xayr amillahu wahidul qahar kon mbokk yi sahaba yi dañoo yëgoon ne dañoo yenu masuliya responsabilité ñun tey Sénégal nii mu mel mbokk yi ndax yéen seen yaram du daw ndax yéen bu ngeen tëddee di ngeen nelaw ndax bu ngeen lekkee di ngeen suñu ndax bu ngeen naanee di ngeen mandi ndax du ngeen toog ba càkk ngeen tëj tey ci Sénégal boo amee tuuti tarfatal ay ni ci iman boo tuddee doon waxuma sax am iman mais boo amee njaboot rek boo tuddee doon xamal doomu ñetti doom yu jigéen rek ñaari doom yu góor ñu toll ci 17 ans 14 ans 15 ans 16 ans boo tuddee doon nelaw soo tuddee doon nelaw soo tukkee sax doo nekk ci jàmm mën nañ jëm waaye sahaba yi ñoom dañoo yëgoon responsabilité boobu biñ ko yëgee ñu taxaw def seen effort lépp lu nu mën ba yàlla tabaraka wa taala daal leen di dimbali gis nga yonte bi loolu taxoon mu yónni Aboubacar Yaman Omar ibn al-Khattab ku nekk Aboubacar da doon wax gars yi bu yonte bi génnee àdduna am ñu murtal mu ne leen maa ngi gën ci màggaa yaa gërëm buñ doon indil yonent bi fii muy azak ku ko joxewul ma xeex ak yow Omar ne ko gars yi ay julli la ay julli lañ de mu ne baax na waaye fan la Omar muñ ñu naan ko maa ngi doog a dégg xadis ndeke julli ak azaka ñooy ñooy an ma responsabilité la soo nekkee sa kër jëla sa responsabilité boo nekk ak say sër jëla sa responsabilité boo nekkee ak say frère boo nekkee lu nekk yanul sa responsabilité bul bàyyi ndax kullukum raain kullukum masulun an raayatihi di leen jàng mbokk yi ci dund sahaaba yi al isaar al ithaar mooy ndeysaan waaw li gars yi xoola fii li ñu yere sama bopp ma leen gënal bañ naar ba sama bopp ma leen gënal ñun nag jànguñu loolu xam nga ñun lu ñu jàngal islam wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa imam ali fa war ma ngoon mu war a ndogu benn miskin ñëw mu jox ko affaire bi amul lu mu ndogu continue kon deuxième jour mu woor bay dogaat jaam ñëw mu jox ko troisième jour mu woor kan moo ñëw asir kuñ jàpp jaam mu jox mu xëpp te li taxoon mu woor Seydou moo feebaroon mu ne yàlla bu wéree boo ko wéralee dinaa war ñetti fan bu sant la ñetti fan yëpp ndogoo day joxe day joxe waaye xoolal aay alquran bi bàcce te bi muy joxe yëpp lan la wax innama nutimukum li wajihillah laa nuridu minkum jazaan loolu la xoolal ah yonent bi am na gan amul lu mu toog reer mu woo sahaaba yi kan ci moo desal dara këram benn sahaaba ne ko man te kooku kooku kooku kat naan moo desal moom it ab dànk la xam nga nu mu def mu dem na soxnaam ana xale na xale yaa ngi di xaar reer mu ne fexeel ñu nelaw nga tàngal mbir mi nga indi xale yi nelawee bu mbir mi tàngee nga fay lamp yi man ak yow ñuy dugal sunu loxo di cuqum cuqum yi bu ñuy lekk nag ba ganu yonent bi suur ndax gan gi yonent bi moo ma ko jox na reer fii ci ñu te ñun amuñu ñu ko jox dégg nga de mu fexe xale yi nelaw bu ñuy lekk ñoom ñaar ñu fay lamp bi, ñoom ñaar seen loxo di dugg, seen gémmiñ di yëngu, te lekkuñ. Gan gi lekk ba suur. Loolu moo waral aaya wu yufsiruuna ala anfusihim wàcc. Noonu la yàlla waxee yonent bi li xew bii ci ganu yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Ñun fii kan mooy gënal keneen sa bopp? Wax naa ko léegi-léegi al isaar ni ñuy gënalante gënal sa mbokk julli ne la gënal sa bopp. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yar sahaaba yi ci lool. Yonent bi benn bis indil lañ ko bopp xar. Mu ne Bilal mu ne ah mu ne ko dëlal nga joxal ma Abou Bakar Bilal yëpp yu Abou Bakar yi. Abou Bakar woo doomam Abdallah ne ko dama nga joxal ma ko Omar. Daati ko indi ne ko sama papa moo la ko jox dem ñibi. Omar woo doomam Abdallah ibn Omar mu ne dama nga joxal ma ko Ousmane. Ousmane woo jaamam ne dama nga joxal ma ko Ali. Ali daal ne Assane dama nga yëpp Ousmane. Bopp bi fu mu bàyyee ko woon. Man la delluwaat. Ci yeneen di ñun fii bu ñu la joxee benn kaas da nga naan wan naj wan naj gars yi ñu ne nga ne wan naj lan mooy wan naj mooy mooy bu ma ko jaalee la quoi naa ko naj ana isaar bi loolu lañu jàngal loolu diine loolu diine al isaar nit day jàngal nga bëgg nit ñi. ñetti sahaaba dem nañ xeex yi ñu jam leen kii daanu fii kii daanu fële kii daanu fële mu nekk naan alma may leen ma ndox ñu daw benn waa indi ndox ñu ñuy ndee ci kii mu dégg këli yóbbu mu ne dama la jox këli ñu dem ci kooku mu ne defal këli moo ma gën a sonn waa ji daw bala muy jox këli mu fekk mu dee muy tourné waat ci ñeneen ñaar ñi mu fekk ñoom ñaar ñëpp ñu dee waaye kenn ku ne dafa bëggoon sa morom naan ndox mi daal di dund yow nga dee ñu dégg nañ ko. Waxuma sax ci dëkk bi waaye sunu kër yi rek sunu kër yi sunu kër yi ñu nekk sunu soxna yi ñu nekk sunu doom yi parce que am na Issa. Da ngay gis paa bi wàcc jaar may nga dóor ba ni këj wala mu jaar forox caaya ne tëy ñëw toog ñu togg sumbi mu naan baax na quoi baax na baaxul dara da ngaa reer ñu ne xam nga reer nga ma suum. Parce que loolu Issa la nga dem lekk yàpp ba ni këj mu naan ma tey dama sonn quoi dama xaw a sonn nu ma lekk dangaa lekk ba mu noonoo yi kalo diine la lu tax li ngay lekk yàpp mun koo bokk ak waa kër bi 1000 francs yàpp kay mun nga kaa indi ayer soxna si ngeen bokk yaa xale ngeen ko waaw voilà mu wa nga ànd ak sa beneen xale bu jigéen nga dem lekk yàpp bu suur nga bàyyi sa papp sa papp musu lekk bàyyi la su lekk bàyyi la sa yaay musu lekk bàyyi la tey nag yow nga dem am xaalis dem di invité ay nit ci ay restaurant di lekk bu suur di bàyyi sama bàq saa ñu réeré suuf bi moo tax liggéey bi du am barke sénégalais yu bëri duñu barkeel ndax seen alal du am barke est ce que seeni bàyyi gërëmu leen seeni ndey gërëmu leen da ngay def keneen ñaanal la benn waaye ndeysaan dama ñëw ne ma ñi sama man dama am problème bu ba jumaa ba pare rek mu koj ma ci bunt bi dama am problème ma ne ko lu tax ma ne ma am ay doom ñu am alal kenn du ma dimbali sama dalu kër mu ngi daanu sama ndangam mu ngi daanu xale yi may nañ ñu nangu mu ne ko jox ma seen numéro mu jox ma ma woo kenn ci téléphone kër mu jël ma ne ko man la diw mu ne ah ma ne ko xam nga paa diw mu ne waaw ma ne ko lu ngeen bokk mu ne sama papa la ma ne ko moo ma boole yow dama la soxla maa ngi place sangam boo ñu di ma fekk mu jël otoom ñëw mu dugal ko sama saal ma ne ko sa papa kooku sa papa la mu ne waaw ma ne ko moo la jub mu ne waaw boobu ma ne ko ban problème ngeen am yaa ngi moom mu ne problème amuma benn problème ak moom ah bon ma ne ko fan nga dëkk mu ne maa ngi sama kër ma ne ko moom fan la dëkk mu ne moom fële la dëkkoon mais léegi instant yi dafa luwee ma ne ko lu tax mu luwee mu ne këram fi mu nekkoon dal bi mooy daanu ma ne ko dal bi mu daanu léegi loo ci def yow mu ne teg ma ne ko sa frère bi nekk étage bi yëg na dal baa ngi daanu mu ne waaw ma ne ko lu ngeen ci def mu ne noo see dañoo bëggoon amul grave kooku nekk états unis dafa jóge états unis ñëw jënd benn nag di dugg yóbbu sëriñam ci màggal gi mu ne paa bi kaañ dem paa bi ne ko dem ma yalla nga dée ci yoon bi ak nag bi. Billahi moom moo ko nettali moo nettali loolu dëmm ma maa ngi nii aw ma fu ma dëgg naan ma kaay yóbbu nag mu ne nag bi collect yàlla mu ngi rees. Billahi paa bi moom ko nettali ku ñëw moo yóbbu la këram maanaam tey lii nit ñi loolu la ñuy dund nit ñi loolu la ñuy dund am sa doom beneen waaye foqati ko ci yow muy liggéeyal yow mu bàyyi ngañ trop soo ko nee tuural ma mbay li sax du la tuural mbay li boo ko nee raxasaat du la defal dara nga gis ko moom du la fóotal du la raxasaat say daal muy fóot ay yére beneen bàyyi wala am nañ ñu naayit sunu doom yoo xam ne bu leen wax bu leen seen papa waxoon foom pal ma sama daal yi du ko fong bu ko keneen nee raxasal mu oto bi mu raxas ko bàyyal ma tool bi mu bàyyi man duwaa ban ñaan nga yem sunu sëriñ def ngeen wax jàngde jàngate ko na barke soodate jàngde jàngate ko na barke soodate sunu sëriñ bi ñuy jàng loolu lañ doon wax xam-xam de koo bëgg da ngay jàng waaye barke koo bëgg da nga koy jënd koo amul sa ñaanu bàyyi sama benn dëkkandoo li mu nekkee xale ba mu nekk mag day fexe ko nekkee xale ba mu nekk mag seen famille seen papa ñaari soxna la am soxna bu mag bi dañuy xexe paa bi ñoom ñëpp ba paa bi xëydee jigéen ñeeg góor kenn respecté wu ci paa bi paa bi dee commencé am problème ñoom ñëpp am problème ñëpp laa wax jigéen ñi góor ñi ki ci gën a garaaw nag mooy ki naccaloon paa bi jabaram ne ko yow kan nga gën ci armée li ziare sa papa si mosuma fa dem jabaram ne ko sa problème yi dama ci bàmmee li nga tuub jéglu nga baalu sa papa waaw mu toogaat problème yi gën a métti soxna si ne ko def nga li ma waxoon dem nga baalu ji sa papa mu ne déedéet waaye tey dinaa dem mu bàyyi ba vendredi xam nga Sénégal vendredi vendredi dañuy dem armée la vendredi mu dem bi mu demee xamatu fu ñu suñu paa bi mu yendoo wër ba ngoon xamul fu ñu suñu paa bi mu daal di jël numéro téléphone daal di téléphone benn mbokkam allo di waaw mu ne man la mu ne ah lan la mu ne sama papa armée la yi bu ko suuloon mu ne xam naa ko mu ne waaw léegi doo ñëw nga won ma ko mu ne non xam nga comme sunu kër soriwul da ngay ñëw nga añ ak man ba pare bu ñu añee pare nga ñëw ma won la armée bi waa ji daal di dem ca kër ko yëkk añ ñu añ ba suñu ñoom ñaar ñu daal di départ ñëw waa ji daal di ñëw xamatul armée bi armée bi daal di changé waa ji ci boppam ne woon xaar ma ñëw naa mu ñëw ne xamal ko nii xam nga fii laa doon fekk gisatul armée bu ma leen France bu ma leen Etat Unis des ngay jawaay laa ngi ngay jawaay koo xam ne mun naa jàpp ne leen kii la ne leen ragal yàlla ci sunu papa yi ne leen ragal yàlla ci sunu yaay yi ne leen ragal yàlla ci sunu baay yi baay du morom de faqad rabbuka an laa ta'budu illaa iyyaah bilwalidayni ihsanan bilwalidayni ihsanan yàlla loolu la wax ginnaaw sa ndey ak sa baay ginnaaw man yàlla bu ma weesu sa ndey ak sa baay léegi nag ñun buñ defee sunu ndey ak sunu baay morom bàyyi li yàlla wax ak yonent dem di ko defi feneen du am benn njëriñ du am benn tiyaaba doo ci jëlee dara loolu xale yi naan Samba Allaar mbokk yi dinañ jëlee ci dundu sahaaba yi nastafidu min hayatihim ar rahma sahaaba yi dañoo amoon yërmande alquran sax moo leen tagg ne ruhama baynahum yenent bi ne masalul muminin fi tawaadihim wa taatufihim wa taraahumihim ka masalil jasadil waahid sahaaba yi dañoo bëgg tuur yërmande yenente jàmm loolu mooy indi asalaamualeykum keneen mu ne waaleykum salaam wa rahmatullah keneen mu ne waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kele mu ne wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu wa ridwan demal ko ni dañu bëggante won seen bir yeureumante est ce ñun ba yeureumante ne est ce ñun bëggante ne yeralti min arrahimuna yarhamuhumur rahman ñi yeeramaata yalla mo leen di yeureum irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama Omar ibn Khattab dafa wa ben way diko yoni ni Omar toge ni ci fauteuil bi sa fauteuil bi ñu di xëc ci kib bi ñi di xëc ci kala bi ñi di xëc manto bi Omar di foor ñom waaji ñu waroon yori nek mutation bi mo doon mala reyna kenn bu yag wala lo wax li bu ne ñi bu doon mala bu ma ci pesse kenn Omar mu ne ko jëgël ñi Omar mu ne waaji da te du am wolo Omar ne ko dama la jëgël ci jaamu yalla yi ko mu yërëm ko mu la suma yoon dama yoni ko am yërëm ne ñi yërëm suñu bop yërëm suñuy wëjju yërëm suñuy soxna yërëm suñuy doom sahaba yi non lañu meloon yoonent bi neena julit yi ni ñu wara yërëmante dañu wara melne yaram yaram bu ci benn cër metti rek ñepp metti mais tay ko le li leen di dal alamul islamiy julit yi rek ñoy reyante li am ci alamul islamiy amul fen ba partout dans le monde julit yi ñoy reyante julit ñoy reyante seen biir noni dajale leen ñi reyante noni di addi di armée di financer lool ba diine la mbokk yi bokk na ci li ñuy jëriño ci sahaba yi ci seen dund ginnaw yërmande dinañu jëriñe ci mom al musharaka al ufuhiyya mana mbokko di su sa morom amé jafé jafé di ab banex su sa morom amé banex mbokko sahabi ay mbokk lañ won yi ngeen di dégg day ci yaa di ko wax lolu amul dé su ngeen démé madinatul munawwar ngeen dem bamélu bakhi boy ñew di ziaré bamé lañ fa def ay tableau amna tablo ñu gëna al ali wal ashab da ngay gis yonent bi nu mu goronté ak sahaba yi abou bakkar ni mu goronté ak gaay omar ni mu goronté ousmane ni mu goronté sahaba yi seen biir dañuy takanté do kepp ya ñu bëli gëli pano yoy da nga ci sappi so de mëko ziar do fekk ñu sét pano yi doomi seen doomi di ñu dencé di ñu nekk ay mbokk kon ñoom ay mbokk lañ woon ndeysaan xol leen histoire sahaba bu mag boobu ngeen doon dégg keroog muy Kaab ibnu Malik keroog bi yonente bi ne embargo leen ko bu kenn wax ak moom wa madina yeb embargo len ñom ñaar hatta sen jabar yi alquran moy rek moy leel mu ne wa daqat alayhim al ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum ñom dañu dem ba suuf ci limu yaax dem xat ci ñom hatta ñom sen bop xat waye bi ay lu wacce ñu ne la ngeen yalla baal na leen sahabi dañ doon jibilé ci ñaar ci yalla balla dem ñu ñep taw dem ke Kaab ibn Malik ñu ñep ndax contant ma nit ñi non lañ wara mboko kéro bi Jaafar génné aduna dañu jek yéré yoonte bi daal di juk kërëm rek du kër Jaafar bi mu ñëw lan la wax isna'u li ala Jaafar ta'man fa inna lahum ma yusghiluhum sahaba yi ñoo togg indi kër Jaafar xam nga ñun dëj bu amé ñun ñi rek ñun ñoy génné alalu goor gi wala alalu ki dé da dem marché ndub dem daral jënd nak ñu nuyu ay baax ci alalu waji jëf lepp ci alalu waji da wala waji bay won 50000 bu dëj bi jéxé 50000 lañ naan mom lañ dëjë dëj ah té la du ni né xal sahaba yep yonent bi ne togal len len ñi tay dañu am luñu occuper non la nit ñi wara participer de sen dund bokko dama koy wax sax jour da ngay gis ñun fi nit am xew seen dulo dulo kenn bu ñëk ba sax wax dëgg yàlla doon nañu xew ñëw def ay waxtaan def ay rajo nit ñi yendu fa fàttaliku yàlla ah nit ñi jàpp fa julli def ba koñ bi dina xam ne ah tey diine am na fi mais léegi ay waay nit ñi bàyyi diine bi moo doy waar ni ñu bàyyi sunna ni ñu bàyyi daaw moo doy waar fekk delluwaat duñ nag te gis ngeen boobu amoon na barke de loo fottul ne nit ñaa ngi ñëw fottul ne ñu ngi lay présenté mbokk yu bees mais tey kañ nga léegi gis ku bees parce que ñun ñoo bàyyi sunna ko dinañ jàng ci dund sahaaba yi mbokk yi liñ ci war a jëlee mooy aqwalu sahaaba madrasa fi l axlaq jikko yu rafet sahaaba yi dañoo rafetoon jikko sahaaba yi yëpp jikko yu rafet la seen diine seen dund yëpp seen jikko yu rafet bokk na si ñoom ñu daawaa nit ñi xam nga Sénégal bu ñu islam bi da ngay dégg ñu ne ay commerçant ñoo ko fi indi mais commerçant yoo xam ne dañoo jël ci njàngalinu sahaaba yi ba seen jikko rafet li ñuy jaay rafet dara wuñoo suñu commerçant yi xoolal yeneen bi ñu yare woon waa Médine Omar ibn Khattab danaan contrôler Médine ñiy jaay Omar da wax ne ku xamul fiq du jaay ci marché bi ku jàngul fiq du jaay marché ñu leen Sénégal bi ñu leen ci marché ngeen ne ñaa ñoo jàng fiq ñu ne luy loolu luy fiq luy fiq Omar da wax ne ku xamul fiq du jaay marché Omar di contrôler marché yi ba dégg benn kër ndaw si naan tey de buñ demee nañu ñar soow bi nañ sotti ci paan bi paan bi nañ ci sotti ndox ba paan bi bëri ndax ñu am ñaari yoon bu ñu gis doom ji naan ko ah loolu Omar buggu ko de ëj Omar buñ jàpp mu ne Omar nekk ne ko bu fi Omar nekkul borom Omar mu fi Omar dégg loolu mu noté buntu kër gi mu dem ba suba mu ñëw gaa di dajale doom yu góor yi mu ne leen kër sangam ñu ne waaw mu ne am na benn xale bu jigéen fa nekk dem leen ngeen takk doom yi hésité mu wowaat leen dem leen ngeen takk bu ngeen ko takkul dama koy takk setam la bu ngeen ko takkul ma takk man amiru mu mi nga xam ne ma damay ñaan dañ ko koy may doomam daal dem daal koy takk kooku mooy maamu Omar ibnu Abdul Aziz kon Omar lim ci bëggoon am na ah foofu lan lañ jëlee loolu mooy jikko parce que yar nañ leen ba nga xam ne seen lépp seen jikko dafa baax yeneen ci bàyyi salaam salaam li mu gëndëy si àddina mooy yar sahaaba yi yar leen ba ñu ne tekk ba seen jikko ne sew ci ñoo xam ne doon naan sàngara keroog bi alquran wàccee ne bàyyi leen sàngara Omar ne allahumma intahayna minhu ñun pare nañ ci ñu tuur mbeddi Madina ba bi naaj bi tàngee ñu naanul sax dañ doon mandi ndax sàngara si naan naaj ni bi tàngee njaalo ñu bàyyi sàcc fent lépp ñu bàyyi ñu mujj nekk lan ay jullit yu set wecc ay nit yu set wecc ba yàlla di leen dagg ci alquran naan simahum fi wujuhim min asari sujud alquran moo leen defar ya ayuha allazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kon jikko tam nañ ko roy ci sahaaba yi sahaaba yi seen jikko dafa setoon tey li am ci sunna bi nii kuy dund sunna ko amul jikko koo xam ne mënul yor jabar mënul yor doom wala mënul yor jëkkër loolu xamuñu ko woon wala boo ko lebalee du la fay waa bee téere du delloo di wala di wër rek di leb nag di leb buy liggéey du ko respecté du xëy waxtu du wàcc waxtu day tappale ci liggéey bi di triché ah wala non loolu sahaaba yi mel nañu woon noonu wadd muñal jabaram waaw xoola tey ñu amee problème mariage sëy yi da ngay dégg ñu naan sëy yi day tas rek am naa sama benn papa bu may doon naan Abdourahman du ma ko may jabar loolu la may toñ quoi naan yéen du ma leen may jabar Abdourahman képp bokk ci Abdourahman du ma la may jabar parce que dafa fay kenn doom yi jigéen gars yi di takk di fasare léegi mu daal di koy def noonu daal di Abdourahman du ma leen may jabar waaye léegi bu fekkee waa ji Abdourahman la Abdourahman lu ñuy si wiwee jaamab yàlla ñu ne jaamab yàlla yi de kenn dootu leen may jabar kon ñan la ñuy may jabari ana alquran bi jangale sey baqara banas yalla lim frem fanc ci baqara ci sey wa ashiruhunna fa imsakum fa tabadi on la yalla mi ni maruf baal yeb maruf la ngek meme fasé bi sax fa imsakum aw tasrihun mo yeb ngek meme boy fasé sax yalla mu ne jokko yobal ci ngek légi nak ana jikko yoyu ana jikko yoyu alañu fan lañ ko duggal te mi ngi ni ci alquran ak sunna yene mais ñun dañuy jang taxi ñun am nañ taxi mais amuñu jikko yoyu taxi da nga ngi ni moy li sahaba yi doon wax rek yeen da ngeen am ay taxi ñu ngeen jëfewul ñun nak dañoo amoon iman di xaar taxi ñu jëfé yeen da ngeen am taxi amul leen iman da ngeen wax ñun texte la ñam amul iman sahaba dañu amul iman di xaar texte ñu wacc ñu jëfëlik di xaar ay ay wacc ñun nak am nañu ay ay amul ndo lool moy suñu problème ikhwani aka dañe mën nañu arrêté fofu pour def li ci dess débat ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala bu jéggal ñu ñoom tay ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu jéggal ñu suñu bakkar yalla may ñu té fi ne ngeen di dewe inshallah yalla nangul aussi ki nga xamne moy sabab tay ji li fi lepp yalla da def li lepp fi mizan hasanatihi yalla yessal yermandi ci kaw yalla jegal ko yeram ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla liñ doon xam ci ko wax sax damay wax ni mom tay mom waxtaan yu gaay yi suma joomul salu mi koy at jël nako ñun ñepp nañu fexé jël li diko deglu di deglu waat gis na ki tay mom sahaba yi ko leen xamul woon xam nga leen wax deug yalla sa say li mu fi soti dama ne ko xamul woon sahaba da tay ak xam nga sahaba yi léegi li des nag mooy lan mooy sunu mawqif sunu taxawaay ci sahaba yi ndax dañ fi wax est-ce que neex na macha allah jàmbaaral ñu dem mu jeex déedéet kon gi dugg du bari njëriñ dañuy góor-góor ba lii ñu dégg ci sahaba yi bu ñu fi jógee ñun ñëpp ñu jéem sunu kemtalal kàttan jëfiko loolu mooy soloy teewaay bi ñu teew bàyyi sunu nelaw yëpp sahaba yi kenn du ñoom dëgg yàlla yi ci oustad tudd moom bari na bari goo xam ne moom daanaka nekk ñu defale contribution yi bari moom boo di fekk xalaa laa ci quelque ay tomb rek am na ci tomb bu mu tudd ci sahaba yi mahabatu nabi bëgg yonante bi ñoom bëgg yonante bi yamul woon ci wax dañ ko daan jëfe xam nga lay la gis kuñ tuddee diw sopp nabi diw sopp nabi sopp nabi sopp nabi ci wax rek lay yem mais sopp nabi du wax dañuy bëgg yonante mooy bëgg lam bëggoon bañ lam bañoon góor-góor lépp lu ñuy sunna yonante bi dafa góor-góor def ko mais di gis ko ni bëgg na yonante bi mais bëgg ko sunnaam la gën a bañ sax waaw léegi la nga jëfee sunna sa bu jaar sip la te nee na moom bëgg na yonante bi buñ ko taggee mu daanu jooy jooy lool mais loolu du bëgg bëgg yi mooy bëgg sunnaam sahaba ci loolu lañ nekkoon ñoom la yonante ma saan def rek ñu def ko lu mu daaw def duñu ko def kon ñu bàyyi xel bëgg yonante bi mooy bëgg sunnaam nekk ca lab nekkoon loolu daan ko ci mën a jàngee bu baax beneen bi bi mu tudd ci sahaba yi li mën a jariñoo ci ñoom mooy alquran jeexit bi mu daan def ci ñoom Seydou Qutb day wax ni yonante bi dafa yar sahaba yi ci alquran ba sahaba boo gis gis alquran di dox allahu akbar Seydou Qutb boy wax mu ne sahaba boo gis gis alquran di dox lu waral loolu seen wax day dëppoog alquran seen jëf day dëppoog alquran seen comportement day dëppoog alquran la alquran mu xool ni bul jengal sa leex duñ jengal seen la bu leen rëy yàlla bëggul ko rëy duñu rëy dox leen ndànk suus mu leen ko bët ñuy dox ndànk gis nga seen wax seen jëf, seen comportement, lépp alquran la. Gis na texte yi dañ ko daan dund. Ñoom daawuñu mokkale alquran comme ñu dañ koy mokkale, moko kamil bi lépp dégg. Dañ daan ñëw jël fukki aya comme ni ko la may waxe. Mokkal ko, jëfé ko, dooru ñëw jëlaat yeneen. Waro ma sé la ñoom ñëpp ñoom su mokkul alquran lépp lépp dé. Lépp ñu mokkul alquran lépp comme ñu dañ koy mokkale. Mais pratique dañ ko daan jëfé. Motax alquran daan def jeexit ci ñoom. Légi nak bari nañ ay kaam yu ko mokkal mais jeex bi démé wul non parce que jeuf ji la alquran ay nusus ay texte la texte pour mu daf jeexit fo mu jeufiko alquran nak lay jangale la amali yek yek ci nit ñepp wa yegal ñepp way bul xet kenn yegal ñepp bul xet kenn borom yere yi guddu ya borom yere yi gatt ya ko am sikim ko amul sikum ki sol kala ki sol kala ki nek tarikh ko neu tarikh yegal ñepp rek julit julitay bokkam ñom loolu ñu daan dund ñi fan lañ ci toll ko sa ko tu daan na fi li meuna jël ci sahaba yi moy nango bayyi aduna gi wuti xam xam gis nga fofu xalé yi ma ngi lay bi sa bop di len ko lay bi daw len ngeen jangi leg ci teel bu len yam rek deglu khutba yek warate mais fi ngeen tollu sen kara wexugul fi ngeen meune dem jangi dem len ngeen jangeen xam sen diine sino dem meun nañ len nax leela nga deku nan jang du wess ankay jang ci jamono ndaw la nak mais bis bo commencé gad responsabilité foy jangi commencé joxe ndik joxe agn joxe reer ah di nga am lo meuna jang wa demé non de ko gor gol ngeen jang ci bi ngeen nekké ndaw suno borom xam ko ñi dig ci rew magi rew mi ñi ni dig jalo yu def ci rew mi mais bañ nek xal dañu dem jangi ñu mam mo di ngay dig dañu dem jangi top alli di laxas téré ñum jafé won té ñu jang ko ñi nañ jému gurgul jang ci bi ñeké taw gis na ku leen bëgg gëm lo xam xam ay lèr la bon yalla la koy baxé néwu ci ay téré yoy ay téwuri la dé wërut dé waaw xam xam néwu ci téré yi ah lool moy lan xam xam tey lañ koy jàngé kon xalé gor gor ngeen jàng ci bi ngeen nek bu len ko xépp ku ci nak kon bi ngeen nek sétal jàngal kat bu fa nek nga jël sa cahier xalé ma nga kaw même yeen ñi jàng tubab mënu bu len lire alcorane mais yeen benn langue soko xasse jàng pour nga jàng benn c'est très facile sahih wa ma ko yow xalé jàng tubab de parce que comme système bi ñi jàngalé ci école yi ko diiné mom tax ko démé non xëna lay xawna tané tour mais batay démé gol di ngora démé kon koñ bi nga nek jël sa kay nga dem ci oustad mu lay teural a e o ba be bo ta ti tu top ci rek nek ci rek ba a ta ba ja a nek ci rek bu yagge nga man lire arab so man lire arab man lire alquran alquran langue arab so man lire arab rek alquran li ko day yomb ci yow ay je nga commencé jang tawhid nak di xam ay li tek bu ko ay oustad do dor fi legi ay bu mu yekati nga man ko daal bu ko tekul sa yow da fek nga xam ko tawhid bu commencé ñew fiqh bi commencé ñew ñu xam tax kenn du la naxati kon non sahaba yi melo ci nango bayyi aduna ngir wuti xam xam bokki bu mu joge fi xalé ku mo wul arab gor gol koñ ba nga nek oustad ba fa rek gadu sa kay dem ci mom mais na leen jara ngeen déplacer dem fu sori wañi temps babi babi mom comme ñu ko bayyi ñu wañi temps bi bok grand place mbéd bi ñu wañi temps yoyu taa bi ñu def ci télé bi ñu wañu ko yépp boko wañé di nga mëna dem jàngé même yow mi nekk di jàngé métier nekk waxu mbaal boy 15 ans boy 20 ans mais bo ci jël sa kay nga dem jàngé bu len jappani rek jàng ñëk ñinga xamni ñom jàng moy sit métier ñoko def diit même yow mi nekk di jàng métier ma nga dem jàngé yé ñu gor gorlu ci baax mbokki so jàngu na lay nax dé waaw ben way moy ñewul jarriño la te du bëgg nga yéwu nak bo gisé naxé gu bari moy dañu bëgg diiné xam xam mi téméwul non loolu naxé gi xawa bari fi digé nañ ci li nga xamni wax nako ci liñ mëna jarriño sahaba yi moy gaawu nong bo alcorane def li lañu def waro wax waye waro wax pourquoi amul loy tan o ma kana lil mu'mina wala mu'min wala mu'mina idha qada Allah wa rasul amran ay yakuna lahu al-qiran li amri yalla su xasse ak yonenta amato len loy ci tan diko def ak doko def def rek moy li wat ni nak problème lañ am comme ni ko sa wax yalla day wax bagal nga ni me li ngay jëfé do jëfé li bu doon sahabay ko nim ko waxé bu yalla xasse wax bu daane la jëfé sami'na wa ata'na nonu lañu mel nañ jëm mel non bokki bu imam xasse wax ni yalla neena rek nañ jëfé bu ci tek leneen nak mais waye diw deena amatu yoyu ñu gorgolu ci bax mbokki bu bax benen bi ci mëna jërñu sahaba yi ko ne ko saas waxe ñuy am yeg yeg xamne julit julitay mbokam gis nga ay bi ñu jangnaan julit julitay mbokam lool du wax buñ ko yemalé ci wax dañu gorgol mu nek ay fée julit julitay mbokam dañ ko fexé dañuy fexé mu nek jëf gis nga jëf ji moy lan ñu safonté di dimbalanté am solidarité comme sahaba yi ñu meloon nek ben union ya nga deg ñaan c'est l'union qui fait la force waaw tubaab neena mbolo moy dool am do wax nak bu yag sahaba yi dund ko nekkon ben bop xolali oustaz wax legi ki son mar lool ñu jox ko ndox mu ñu joxul kele bu ñu nekké ben nek ben bop am katam am doole mais bu ñu takaliko ñew lool jang na hadith bi sank julli ñu dañu wara melni ben yaram ci jappo ci solidarité yaram su bañ metté bop yeku bu tank metté bir yeku ko julli ñu ay mbokk lañ waru nek wax mais dafa war nek jëf damay wax ni nak nek benno pour ñu benno tank par parlo jugé wu fi benno du mëna am moy ataassub gis nga fanatisme tank mi ngi daw rek fi benno du mëna am ho dama ne julli jultay mbokam du yam ci wax dañu fexé par parlo ñu génné ko suñu bir waaw par parlo ñu fexé génné ko suñu bir diw féla bok diw bokul feulé diw moy so mbok diw so di so mbok di nak julli jultay mbokam julli jultay mbokam mu jeex dara wuñu xajjal ñu bok suñu borom bok ben penku bok téré mu alquran fatiha bi ki di jang mom la ki di jang kon nañ fexé par parlo jogi suñu bir ndax ñu mëna avance suñu mëna dem bi may jéxalé mo lu jëm ci walu jukko gis na jukko tay mom lañu ciom ñep la suite des valeurs tay mo luñu dal ñep ngoy ciow dëkk bi jukko yi yaqku na jukko yi yaqku na jukko yi yaqku tay ñep koy ciow jukko yi mom yaqku na mom tay kersa ga neewon taru jigen dem na kersa ga neewon taru jigen dem na xol xale bu jigen bi netali solo mo rusul jakarlo ben pa taw nek sa dom mo rusul seram mo nek am porta ole yalla nga wax ye ngeen fa mujjé am abé fa mara wajju fa wajju di jégi auto der ko mudé kérok yalla wuyu na ana kersa tay xala def lu mu warul def nga jubbe nga tuk mu taxaw tontu la nga ni benn mu di fukk ana kessa di newu ci jigen xam dan lu russa solu gatt giin da ko nan russ neysa tay du dara tay benn professeur ne ndaron jangal benn élève élève bi top ni élève benn élève jigen top ni ngap defarul neysan prof bi nek prof bu yiwu na neysan ko feb prof di jangal la mu tom yag ba tom tabbi ci nga amul mademoiselle s'il vous plaît nga defar waye mën ko boy xol nga xol so xol nga baye ana kess dem ha dem du bax de société bu ngeen deg ñaan dañu bax day fek seen jukko bax mais bu ci ko yaako di dara dess fu ne problème bobu lañu am même état bi jamono ay nguur bi jamono ñu toll ni mi ngi bëgg fexé ñangum diiné yaru diiné nuñ ko dugulé ci école des sages parce que gis na ne diiné rek bu mëna défraat nit ñi ta pour ci koy baaxat fo ngi déllu waat ci éducation islamique des sages mais wax ci nak naka lañuy teurele programme moy problème boy yi nga xam tay ku mbéri yaak japp dakar dem dik bëtt pune tok vér ya paré mbéd mi ku jàng ba génn teelu ñu la nga yaak les billets publics nga yaak to waral lool jukko mais ñi ñu jàngal diiné yar leen ci diiné jëmbat ci ñoom ay valeur yu baax néwoon nga dig ñu ñi nga yaak do ko dig mu kon bokk yi gis nga xam xam da fay and ak jukko yu baax éthique morale comme ni sahaba yi melo xam xam baax mais li koy taral moy jukko dina gis benn waay bu jàng ba am magistère bi ñu koy waxee am doctorat ndeysaan ñi fi si ci réew mi ndeysaan am diplôme masha allah waaye am na lu ko manqué mooy jukko ji war a am diplôme bi jukko jooju nag comme amul xamul lu muy mujjam bañ ko audité luubal na ñaari milliards ñu ne waa mais mais borom xam-xam ñu ne oui mais am na doctorat ñu ne oui mais jukko ji war a am xam-xam la amul mooy honnêteté di jub wóor téye loxam boobul amul may war a li nga ne dégg directeur sàngam luubal na 30 millions déw këpp na kees may dégg kon donc comme sahaba yi nañ meloon ci wàllu jukko amoon jukko yu rafet nekkoon ñu maamu nekkoon ñu wàccee seen bopp newoon ñu jub téye seen loxo luñ moomul duñ ko laal am yëg-yëg ci nit ñi xëy bu ñu kenn ñun ñëpp tolloo wàcce seen bopp ku ñu romb ku romb sa morom nuyu ko kon jukko yu baax yooyu nañ ko dellosiwaat mbokk yi loolu mooy tax dëkk bi mën a yëpp dëkk bi mën a jëm kanam kon mbokk yi maa ngi guddal fa tabaarakallah wax dëgg yàlla waxtaan yi am na solo lool mbokk yi mais ni ma ko waxee sànq rek nañu fexe jël lii bu ñu xëyee buñ ca nekkoon ñu góorgóorlu ca buñ ca nekkuloon ñu tàmbale nag commencé pratiqué naa am sahaaba yi mënuñu leen def gaa mais nañu jéem a góorgóorlu nag dëgg la nit munta jaamu yàlla ba rawle mais nañu jéem a góorgóorlu nag waaw bu mënoon àgg fa ñu àggit ñu jéem a góorgóorlu jege leen loolu nañ ci góorgóorlu baax kon oustaz saïd wax dëgg yàlla fa tabaarakallah toylaat nga xol yi bu baax wax dëgg yàlla léegi ñaanal bu baax daawa bi soxla na la bu baax sax wax dëgg yàlla soxla na képp ku mel ni yow mel ni oustaz xalifa wax dëgg yàlla fa tabaarakallah kon dañu ñaan yàlla rek yàlla fayal ñu leen wax dëgg yàlla yi ngeen fi wax lépp ci yiwu yàlla ko yàlla jël sotti ko seen balance yi wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla leeral ngeen bu baax Palestine Israël gis nañ ko saa te toje am na ñu lëndoon suñu bopp mais tey mi ngi leer mais sahaba yi daan dégg xamuñu leen woon tey jii moom leer na nañ ñu suñu bopp ba tey moom fu tuddee sahaba ah nga am loo yëg nag ndax oustaz Saïd keroog wax na ma kan mooy sahaba yi tubaarka léegi sama yi jéem a góorgóorlu waaw ji mel ni Ousmane maa ngi góorgóorlu jéem mel ni Saadou Babacar maa ngi góorgóorlu jéem mel ni Moussa parce que keroog waxtaanu Saïd bi daal mu